بسم الله الرحمن الرحيم يا الذي خلقك فسواك فعدلك في كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم وإن عليكم لحافظين كراما وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم I الفجار يصلونها ما يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ والأمر يومئذ لله آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليه يا رسول الله سلم عليك يا حبيب الله تير قدمو کلام شامل ہو جائیے انشاءاللہ، کلام کی برکت ہم تمام کو نصیب ہوگی انشاءاللہ. بات کی مل گ

والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں اعتکاف کی نیت ضرور کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں. آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی زورا لینا زیادہ اچھا. ہاں اپنی مادری زبان میں کہہ لیجیے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا ساری افطاری کا کھانا پینا یہ سب شرعاً جائز نہیں. اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو یہ سب جائز ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب محمد. الحمدللہ 1431 سن ہجری کے ربیع الغوث کی آج دوسری رات ہے. حسب معمول مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آج الحمدللہ اجتماع بھی ہوا. اجتماع سے قبل اجتماع میں بھی کچھ نہ کچھ مدنی مذاکرہ ہوا اور اب اجتماع کی پہلی نشست کے بعد اجتماع تو کیونکہ غروب آفتاب سے لے کر مغرب سے لے کر اشراق اور چاش کے بعد صلاۃ و سلام تک ہوتا ہے. خیر تو اب وہ اجتماع کی پہلی نشست کے بعد اب یہ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ آگے بڑھایا جا رہا ہے. ہم نے نظر لگنے کے متعلق کچھ معلومات کچھ دیر پہلے حاصل کی. انشاءاللہ اسی کو جاری رکھتے ہیں. تو اسی مناسبت سے آپ سوالات کیجئے. ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. معلوم ہوا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا ہوں. اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ندیم پیارے بابا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ نظر لگنے میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھا اور دیکھتے ہی وہ پسند آئی اور اسے بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے. کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اس کو نظر لگاؤں یعنی ارادتاً کسی شے کو یا کسی شخص کو وہ نظر لگانے کے لیے دیکھے تو ایسا ممکن ہے کہ وہ دیکھ کر اسے نظر لگا دیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ بیان فرما دیں اور اس کی مثال بھی ہو تو بھائی ارشاد فرما دیجیے. عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ نظر جس کی لگ جاتی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میری نظر لگ گئی ہے. لیکن اس کی بھی مثالیں موجود ہیں کہ اس کو پتہ ہوتا کہ وہ نظر لگا سکتا ہے تو پھر وہ جب چاہتا ہے تو وہ نظر لگا دیتا ہے. چنانچہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 29 سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 51 میں ارشاد ہوتا ہے. سورۃ القلم معاف کیجیے پارہ نمبر 29 سورۃ القلم آیت نمبر 51 میں ارشاد ہوتا ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروان اے شمع اے رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں. حضرت سیدنا صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں اور بغض و عداوت کی نگاہوں سے گھور گھور کر دیکھتے ہیں. شان نزول منقول ہے کہ عرب میں بعض لوگ نظر لگانے میں شعراء آفاق تھے اور ان کی یہ حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے تھے اور جس چیز کو انہوں نے گزند یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھا دیکھتے ہی ہلاک ہو گئے یعنی برباد ہو گئے. ایسے بہت واقعات ان کے تجربے میں آ چکے تھے. کفار نے ان سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نظر لگائے تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بڑی تیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ ہم نے اب تک نہ ایسا آدمی دیکھا نہ ایسی دلیلیں دیکھی یعنی حیرت کا اظہار کیا. اور ان کا ان کافروں کا کسی چیز کو دیکھ کر حیرت کرنا ہی ستم ہوتا تھا لیکن ان کی یہ تمام جد و جہد کبھی مثل ان کے اور مکائد یعنی دھوکوں کے جو رات دن وہ کرتے رہتے تھے بیکار گئی. اور اللہ تعالی نے اپنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا یعنی وہ نظر بد لگانے میں ماہر تھے لگاتے تھے اور جب کسی کو جیسے لگاتے تھے تو وہ تعجب کے الفاظ بولتے تھے جیسا کہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعجب کے الفاظ سے کہ نہ ہم نے ایسا آدمی دیکھا نہ ایسی دلیلیں دیکھی اور یہ صدر فضل فرماتے ہیں کہ ان کا کسی چیز کو حیرت کرنا ہی ان کا کسی چیز کو دیکھ کر حیرت کرنا ہی ستم ہوتا تھا. بہرحال ان کی یہ تمام جو جد و جہد تھی نظر لگانے کی تگو دو تھی وہ بیکار گئی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ نظر نہ لگا سکے. اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا. تو معلوم ہوا کہ نظر لگتی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو محفوظ بھی رکھتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ارادتن چاہیں تو کسی کو نظر لگا بھی سکتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے. یعنی سورہ قلم کی 51 آیت منظور، یعنی جو جس کو نظر لگ گئی ہے اس کو پڑھ کر دم کر دی جائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بھی حضور ارشاد فرما دیں کہ کیا نظر میں الفاظ کا بولنا ضروری ہے یا صرف دیکھتے ہی نظر لگ جاتی ہے؟ حدیث بھی پڑھی تھی اس میں بھی الفاظ بولے تھے، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت اگر مل جائے انہوں نے تعریف کی تھی، بہت ہی خوبصورت تھے وہ، تعریف کی تھی تو بس وہ بیمار ہوئے، اس پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کچھ اس طرح فرمایا تھا کہ تم بارک اللہ کہتے تھے، اللہ برکت دے، جب پسند آیا تو بارک اللہ کہتے تم نے میری تعریف کی اس طرح کے. ابھی انشاءاللہ حدیث ملتی ہے تو میں اگر اس کو پڑھ کے سناؤں گا تاکہ غلطی نہ ہو. لیکن کہیں یہ شرط نہیں پڑی کہ بولے تو ہی نظر لگے گی، بغیر بولے بھی ہو سکتا نظر لگتی ہو، اب کوئی اس کا جزیہ نظر میں نہیں ہے، مگر جہاں مطلب یہ اس کے وہ دعائیں وغیرہ ملتی ہیں نا تو وہ یہ کہ جو اگر کوئی چیز پسند آئے تو یہ پڑھ لو، یہ کہہ لو، تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ نہ کہے تب بھی نظر لگتی ہوگی، یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھ لو، جب پسند آئے تو ماشاء اللہ کہہ دو، بارک اللہ کہہ دو، فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ میراث شریف میں حدیث شریف ہے، روایت ہے ابو امامہ ابن سہیل ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عامر ابن ربیعہ نے سہل ابن حنیف کو دیکھا، کیوں نہ آ رہے تھے، تو بولے اللہ کی قسم میں نے آج کا سا دن دیکھا نہ ایسی محفوظ کھال. فرماتے ہیں کہ فوراً سہل گر گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی گئی تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا حضور کو سہل ابن حنیف کے علاج میں رغبت ہے؟ خدا کی قسم وہ تو اپنا سر بھی نہیں اٹھاتے، گویا بہت سخت بیمار ہو گئے سر بھی نہیں اٹھا پا رہے تھے، وہ جیسے ہی انہوں نے عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ کہا تو فرمایا کیا تم ان کے متعلق کسی پر شبہ کرتے ہو؟ بولے ہم عامر ابن ربیعہ پر شبہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عامر کو بلایا، ان پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ تم نے دعائے برکت کیوں نہ کی؟ اچھا اب ان کے لیے دو او. چنانچہ عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے اپنا منہ اور ہاتھ اور کوہنیاں اور گھٹنے اور اپنے پاؤں کے کنارے اور تیبند کا داخلی یعنی اندرونی حصہ دھویا، ایک پیالے میں دھویا، پھر اس پر یعنی سہل رضی اللہ تعالی عنہ پر ڈالا گیا، چنانچہ وہ لوگوں کے ساتھ چل دیا، اسے کوئی تکلیف نہ تھی، یعنی وہ ٹھیک ہوئے۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں حضرت سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت نازک اندام تھے، تو انہی کو دیکھ کر وہ کہا تھا کہ یعنی کیسی چکنی کھال ہے جس سے بدن کی ہڈیاں چھپی ہوتی ہیں، جیسے دیوار پر لیٹ یا سیمنٹ کا پلستر، اس سے کھال کی نرمی اور تندرستی مراد ہے۔ کہا تعجب سے جس سے نظر لگ گئی، یعنی کہ یہ جب ایسی بات کی نا تعریف کی نا ان کی کہ کتنی مطلب خوبصورت کھال ہے، تو یہ تعجب کے تعجب سے نظر لگ گئی، تعجب سے جب کہا تو حضرت سہل کو نظر لگ گئی جس سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں یعنی نظر لگانا نہ لگانا خود نظر والے کے اختیار میں ہے، اگر کسی پسندیدہ چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہہ دے تو نظر نہیں لگتی، اگر ان کلمات کے بغیر ہی تعجب سے دیکھے اور تعجب کے الفاظ بولے تو نظر لگ جاتی ہے۔ اچھا، نظر کا اتارا جو سرکار نے ارشاد فرمایا اس کے تعلق سے مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اپنی نظر کا اثر دور کرنے کے لیے، عامر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا نا کہ اپنی نظر کا اثر دور کرنے کے لیے اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ اور کوہنیاں، گھٹنے، پاؤں دھو کر پانی دو تاکہ ان پر چھڑکا جائے، جیسا کہ آگے بیان کیا گیا۔ مزید فرماتے تہبند کے داخلی حصے کو دھونے کے متعلق جو فرمایا اس میں تین احتمال، تین امکانات ہیں ان کے مانو، یعنی تین طرح کے ان کے مطلب یعنی کہ وہ شرح ہو سکتی ہے، یا تو خود تہبند کا پلو مراد ہے، یعنی کپڑے کا وہ حصہ وہ مراد ہے جو جسم سے متصل ہو یعنی لگا ہوا ہو، یا نظر والے کی ران و سرین مراد ہے، یا اعضائے مخصوصہ۔ اسی طرح کے اس سے استنجا بھی کرایا گیا اور پھر یہ پانی منظور پر چھڑکا گیا، جس کو نظر لگی اس پر چھڑکا گیا۔ یہ نظر اتارنے کا ایک ٹوٹکا ہے، معلوم ہوا کہ نظر کے لیے جائز ٹوٹکے کرنا درست ہے۔ یہاں مرقات نے نظر اتارنے کے بہت ٹوٹکے بیان فرمائے، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نظر والے کو اعضائے بدن دھو کر دینا واجب ہے جبکہ اس سے یہ مطالبہ ہو، کیونکہ یہ دفع نقصان کا ذریعہ ہے۔ قاضی عیاض نے فرمایا کہ بعض لوگوں کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، مسلمانوں کو ان سے بچنا چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کو حاکم مجمعوں میں جانے سے روک سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کوڑی کو مجمعوں میں یعنی کہ لوگوں کے مجمعوں میں جانے سے روکا تھا، پھر خلفاء نے یہ عمل جاری فرمایا۔ اچھا، وہ ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ اس امام مالک نے بھی روایت کیا شرح سننا میں، اور امام مالک نے بھی روایت کیا اور ان کی روایت میں کہ فرمایا نظر حق ہے، تم اس کے لیے وضو کرو، انہوں نے وضو کیا، یعنی نظر والے، یہ مفتی صاحب اس کے تحت فرماتے یعنی نظر والے کو وضو کا حکم دیا، پھر وضو کا غسالہ منظور پر چھینکا مار دیا، انہیں وضو کا جو پانی نکلا وضو سے دھوبن، وہ اس منظور یعنی جس پر نظر لگی تھی اس پر اس کا چھینکا مار دیا. فرماتے ہیں خیال رہے کہ جب دواؤں کی تاثیر میں ہماری عقل کام نہیں کرتی، دوا ایک کتنی سی ٹیبلٹ ہوتی ہے تو کتنی بیماریاں بازوں کا دور کر دیتی، آدمی حیرت سے پڑ جاتا ہے، تو دواؤں کی تاثیر میں ہماری عقل کام نہیں کرتی تو ان ٹوٹکوں میں بھی کام نہیں کرے گی عقل، لہذا ان اعمال پر اس طرح کے ٹوٹکوں پر اعتراض کرنا بے جائے. یہ ٹوٹکا حدیث شریف سے ثابت ہوا. البتہ یہ پہلے بھی وضاحت کر دی کہ ٹوٹکا وہی کیا جائے جو شرعاً درست ہو، شرعاً جائز ہو. اب جیسے کہ اس طرح کے ٹوٹکے بھی کرتے ہیں کہ صاحب وہ بکرا، کالا بکرا لاؤ تو اس کو ذبح کیا جائے گا اور اس کو قبرستان میں دفن کیا جائے گا، یا چوک پہ اس کو دفن کریں گے، یا بعض لوگ عمارت بناتے ہیں. ہاں اس پہ مطلب یہ بکرا کاٹ کے قبرستان وغیرہ میں دفنے کرتے ہیں، چوکوں میں دفنے کرتے ہیں، یہ بعض عامرین بتاتے طریقے، تو یہ اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی کیونکہ یہ تزیئ مال ہے، مال اس میں ضائع ہوگا، پورا پورا بکرا جب دفن کریں گے تو یہ پورا گوشت ہے وہ ضائع ہو جائے گا، تو یہ ٹوٹکا ایسے ٹوٹکے کی اجازت نہیں ہوگی. وہ مکان کا ضمن وہ ذہن میں آ گیا، تو وہ بکرا نہیں دفن کرتے، وہ مکان کی بنیادوں میں خون ڈالتے ہیں، ذبح کر کے اس میں خون بہاتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ اس کی کوئی اصل تو آج تک معلوم نہیں ہو سکی. اگر کسی کے پاس ہو تو مجھے بتا دیں. یہ عوامی ٹوٹکا ہی ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ ناپاک خون عمارت کی بنیاد میں اس مقصد کے لیے ڈالتے ہیں کہ اس عمارت کو پہلے سے ہی بکرے کا خون پلا دو تاکہ یہ مضبوط ہو جائے اور گر کر انسانوں کا خون نہ پیے. تو یہ مطلب تصور باطل. عمارتیں تو پھر بھی گر جاتی ہیں، کسی چیز کو بقا ہے کر کل من علیہ فان، جو بھی دنیا میں جو بھی مطلب ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، تو اس لیے یہ مکان بھی فنا ہوگا اور مکین بھی فنا ہوں گے اور مکان کا تعمیر کرنے والا بھی فنا ہوگا. ہاں البتہ کوئی بکرے ذبح کر کے اس کی بنیادوں میں یہ ناپاک خون نہ بہائے، اور ویسے ہی اگر نیاز کی نیت ہے بھائی گوشت پاک کیے اصال ثواب کے لیے یا اور بزرگوں کے اصال ثواب کے لیے، یا ویسے ہی مسلمانوں میں اگر وہ تقسیم کرتا ہے تو یہ نفلی صدقہ ہے، تو یہ جائز ہے اور اس کی برکتیں انشاءاللہ ضرور حاصل ہوں گی. کہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر کوئی مصیبت اس مکان پر آنے والی تھی تو عین ممکن ہے کہ وہ بکرا آپ نے ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا اور اس کی برکت سے وہ عمارت مضبوط ہو جائے اور اس کی بلا ٹل جائے. اب اس میں بکرا ہی شرط نہیں ہے، رقم بھی دی جا سکتی ہے، کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے، کپڑے بھی دیے جا سکتے ہیں، اور یہ واجب بھی نہیں ہے، دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، نہ دینا چاہے تو نہ دے. مگر یہ باطل نظریہ نہیں چلے گا کہ خون پلا دو تاکہ عمارتیں یہ دوسروں کا خون نہ پیے تو گر کر لوگ اس میں نہ دبے، اس نظریے سے نہ پلے. پاپا اسی طرح اگر وہ جب بکرا ذبح کیا جائے اس کا جو بالکل تازہ خون ہوتا ہے تو جن کے ہاتھوں میں غالباً پسینہ آتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس خون کی جو دھار ہے نا جو ایک دم نکلتی ہے گرم گرم خون، اس دھار پر اگر اپنے ہاتھ رکھ دیں تو اس سے بھی یہ مرض جو ہے یہ ختم ہوتا ہے، تو کیا اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی پاک چیز کو بلا مصلحت بلا اجازت شرعی ناپاک کرنا حرام ہے. اب یہ کہ رہا علاج، تو اس طرح کا علاج جائز ہونے کے لیے اس کی صورت یہ کہ جب کوئی دوسرا علاج نہ ملتا ہو. اب اگر کوئی دوسرا علاج ہے نہیں اس کا، ہے تو صحیح دنیا میں مگر اب مریض کو مل نہیں رہا ایسا علاج, نہ کوئی ایسا طبیب اس کو ملتا ہے جو اس کا علاج کر پائے. اور اب اگر یہ کوئی بتا دے کہ بھائی واقعی اس میں یہ علاج ہے, تب کہیں جا کر یہ خون میں ہاتھ ڈالنا جائز ہو جائے گا وہی ضرورت کے تحت. اور مگر ہاتھ نہ پاک ہو گئے اس لیتے خون سے, اس کو اس طرح پاک کرے کہ اس کے چھینٹے اپنے کپڑوں پر نہ آئیں. بقرعید کے دنوں میں میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ اسی طرح بہتے خون میں کھڑے ہو جاتے ہیں گرما گرم خون میں, وہ اسی لیے کہ پاؤں میں بھی پسینہ آتا ہے. مگر یہ جواز کی صورت میں نے بتائی نا وہ یہی ہے کہ پہلے سارے علاج کر گزرا کہ اب دوسرا علاج اس کو مل نہیں رہا, اور اب یہی علاج رہ گیا کہ بھائی اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. بابا دو تین ڈاکٹروں سے بھی پوچھا ہے اور اپنے وہ ارد گرد والوں سے پوچھ لیا, سب کہہ رہے ہیں نہیں اس کا علاج نہیں ہے. تو کیا یہ کافی ہوگا کہ ہاں اب اس کو وہ علاج نہیں ملا؟ سمجھ میں یہ آپ ڈاکٹر ہی تو علاج بتائیں گے کہ نہیں ہوگا. ایک تو ڈاکٹروں سے پوچھنا کافی ہو جائے گا. وہی ہے کہ جیسے مایوس ہو جاتے, اس میں اور بھی دوسرے ناجائز علاجوں کی بھی مثالیں ہیں, یہ بھی ایک ناجائز علاج ہے, لیکن وہی مایوس ہونے علاج. اب بعض تو پورے پورے قصبے گاؤں ایسے ہوں گے کہ ڈاکٹر ہی ایک ہوتا ہوگا, ڈاکٹر کو پوچھے گا حکیم کو پوچھے گا. اب اتنی فکر لوگ اصل کرتے نہیں ہے, جہالت کا دور ہے اور غفلت کا زمانہ ہے. بس وہ کسی نے بول دیا تو یہ بالکل ہے مفت کا علاج نا, پیسے لگتے نہیں تو وہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں, اس میں مزہ بھی آتا ہوگا شاید ان لوگوں کو, پاؤں خون کر دیتے ہیں, پھر پاک کرنے کا بھی ذہن پتہ نہیں کس کا ہو کس کا نہ ہو, وہی خون آلود, پھر وہ چائے پیتے ہیں, اس بسکٹ کھاتے ہیں, سب مطلب یہ دیکھے بھالے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, گوشت فروش بھی کیا کیا کرتے ہوتے ہیں حالانکہ خون آلود ہاتھ سے. تو اس لیے میں نے تو جب قربانی کے وہ جو ترکیب ہوئی تھی نا تو یہ سمجھا دیا تھا کہ چائے بھی دینی ہے تو ڈسپوزل گلاس میں ان کو دی جائے, تاکہ وہ خون والے پیالے پھر وہ چائے والے سر خون والے پھر اب دھونے والوں کا ذہن کتنا ہوتا ہے پاک کرنے کا, تو وہ چائے پی لیں اسی گلاس میں تو وہ اس کے دھونے کا مطلب اتنا وہ سلسلہ رہتا ہے. مشکل بہت ہوتی ہے, بہت مشکل ہوتی ہے. کس میں؟ اس طرح وہ یعنی قربانی کے دن میں سے آپ نے فرمایا وہ بار بار ہاتھ ہوتے رہیں گے, وہ تو برتن آئے اور اتنی اندھی چلتی ہے یار, سر اتنی اندھی چلتی ہے یار, جیسا لگتا ہے کہ آدمی چوری پھرائے سنت ادا کریں گے نہیں تو پھر ہٹ گیا, دیکھیں گے تو پتا نہیں یہ کیا کیا کر رہے ہو. اور یہ ایسا طبقہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا, اور اس وقت یعنی عموماً اور اس وقت تو اصل مسئلہ ہے کہ عوام کا بھی تو ذہن نہیں ہے, تعجب ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر گائے ذبح کرنی ہے تو اس کے یہاں گلے پر تھوڑا سا پانی ڈالنا چاہیے, اگر وہ جانور ذرا جاندار ہے تو پانی ڈالنے سے کیا نرم ہو جاتا. آپ نے کبھی ٹنڈ کروایا ہوگا, گنجا کروایا ہوگا, تو ٹنڈ پر پہلے پانی ملتے ہیں, صابن بھی ملتے ہیں. تو اس کی حکمت یہ ہوتی ہے بالوں کو پانی سے تر کرنے کی کہ اس سے کچھ نرمی آ جاتی ہے بالوں میں, وہ اس کا جو ہے نا ٹنڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے. شیونگ کریم بھی آتی ہے, لوگ شیو کرتے ہیں تو کریمیں لگاتے ہیں نا تو بالوں کو نرم کرنے کے لیے. تو گائے کی کھال پر بلکہ بکرے کی بھی ڈال سکتے ہیں گردن پہ, تھوڑا پانی ڈال دیں گے تو چھری جلدی وہ اپنا کام دکھائے گی. اب اس میں بڑا ہے آزمائش ہوتی ہے, چلو پہلی بالٹی جو ہے نا پہلا جانور کٹا اس میں تو ابھی گنجائش ہے کہ پاک ہے, اب وہ پانی اس میں ڈال دیا کام چل گیا. اب وہ اگر اس کے پاس چھوڑ دی نا ذابح کے پاس جو ذبح کر رہا ہے اس کے پاس, تو عام طور پہ کیا کرتا ہے خون والی چھری اس میں ڈال دیتا ہے, یا وہ زیادہ زیادہ احتیاط اگر محتاط ہے تو وہ خون آلود ہاتھ ڈال کر اس میں چلو لیتا ہے پھر چھری دھوتا ہے, کیونکہ وہ خون والا ہاتھ ڈالا بالٹی تو پانی ہو گیا اب سارا ناپاک, اب دوسرا جانور لایا گیا ذبح کے لیے, اب پانی اس کے گلے پر ڈالنا ہے, اب کیا کریں. تو ظاہر ہے کہ عموماً یہی ہے کہ اگر ڈالنا تو اسی پانی سے وہ لے گا ڈالے گا, اور وہ موٹی عقل یہی بولے گی کہہ رہے ویسے تو خون نکلے گا سارا پونم خون تو ہوگا ناپاک تو ہو ہی جائے گا یہ تو گردن پہ ناپاک لگا تو کیا برا کیا نہیں پاک گردن پر اپنے ناپاک پانی ڈالا یہ خراب ہے اب جب کٹے گا اور خون بہے گا تب کی بات ہے نا ابھی تو نہیں کٹانا اس سے پہلے اس کو ناپاک کر ڈالنا یہ جائز نہیں ہے تو یہ اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے اچھا پھر وہی ناپاک پانی وہ اسے گوشت دھوتے ہیں جانور جب کٹ جاتا ہے کھال اتر جاتی ہے نا تو وہ جب پیٹ وغیرہ چاک کرتے ہیں اس کا تو اندر خون تھوڑا ہوتا ہے گائے میں خاص کر زیادہ ہوتا ہے گائے میں بکرے میں بھی ہوتا ہے تو وہ بکرا بھی لٹکا ہوا ہے اس پر اسی سے پانی ڈالتے رہتے ہیں دھوتے رہتے ہیں اب بظاہر ستھرا نظر آتا ہے وہ دھل گیا دھلا کا گوشت کا جو حصہ پاک تھا گوشت ناپاک نہیں ہے فی نفسی گوشت ناپاک نہیں گوشت پاک ہے اب جو پاک حصہ بھی ہے نا اس کے یہ ناپاک پانی ڈال کر یہ سارا گوشت کر دیا ناپاک اب مصیبت یہ ہے کہ بعض ڈشیں ایسی ہیں کہ جن کو بغیر دھوئے پکایا جاتا ہے اس کا لیکن نفس نے یہ درس دیا ہوا ہے نفس نے یہ درس دیا ہوا ہے کہ اس کو بغیر دھوئے پکاؤ ورنہ اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو وہ ڈشیں کون سی پتا ہے کڑا گوشت آپ بڑے مزے سے کھاتے ہوں گے منہ میں پانی آ رہا ہوگا اس کو دھوتے نہیں ہیں کڑھائی گوشت کو دھوئے بغیر پکایا جاتا ہے اگر اس کو دھوئیں گے تو اس کا ٹیسٹ مارا جائے گا نفس نے یہ کان میں بول دیا ان کے کہ دھونا مت تو آپ ہوٹل میں گئے ہوں گے باہر کہاں دھوتے ہیں وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے اسی سے ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک کر کے ڈالا ہوتا پکایا کٹاکٹ بھی آپ نے کھایا ہوگا کٹ کٹ کٹ کٹ کہاں دھوتے اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ہیں ایک تو یہ اچھا دوسرا سیخ بوٹیاں آپ نے کھائی ہوں گی سیخ سیخ کباب شاید بولتے ہیں اس کو سیخ پر جو بوٹیاں چڑھاتے ہیں نا اس میں بھی نفس نے کان میں بولا کہ دھوئے گا تو اس کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا تو اس کو دھوتے نہیں ہیں اس کو بغیر دھوئے یعنی کہ جو اس کا معیار ہے وہ گھر میں آپ دھو کر سینکتے ہو تو اچھی بات ہے دھونا بھی چاہیے مگر اس کا جو اسٹینڈرڈ جو ہے نا معیار وہ یہی ہے اس کے لذت کا کہ بوٹی کو دھویا نہ جائے دھوئے بغیر اس پہ مسالے چڑھا کر اس کو سیخ میں پیرو کر اس کو سینکتے ہیں اس میں کچا پپیتا بھی پیس کے ڈالتے ہیں تاکہ یہ جلدی گل جائے تو اس طرح یہ آپ مزے لے کر کھاتے ہیں اسی طرح کباب سموسے کا قیمہ تو یہ قیمہ بھی اگر دھوئیں گے تو ٹیسٹ چلا جائے گا نفس نے بول رکھا اس لیے بیچنے والوں کو تو عموماً یہ اس میں وہ ادرک اور بیسن اور چیزیں مسالہ پیستے ہوئے دیکھا میں نے یہ ملا کے پیستے ہیں تو اب یہ دھونے کا تصور کہاں ہے اچھا پھر ستم والا ستم یہ کہ اوجھڑی گائے کی یہ چھلکا اتار کے اس کا اس کو بٹ بولتے ہیں اس کا چھلکا اتار دیتے ہیں اس میں باقاعدہ گوبر کے نشانات ہوتے ہیں اسی کو پیس کر اس میں تلی ملا کر پیستے ہوئے میں نے دیکھا تلی ملا کر پیستے تو یہ لال ہو جاتا ہے گائے گوشت کی طرح ہو جاتا ہے ورنہ اس کا رنگ سفید ہے بٹ کا تو اب یہ گوشت کی طرح ہو جاتا ہے تلی جب ملا اس کو دھوئیں گے تو پھر وہ سفید ہو جائے گا اور تلی خون ہے یہ وہ خون ہے جو حلال ہے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ہمارے لیے دو مردے اور دو خون حلال ہیں دو مردے یعنی مچھلی اور ٹڈی دو خون یعنی تلی اور کلیجی تو تلی کھانا حلال ہے اگرچہ مطلب پسندیدہ نہیں ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند نہیں دیا مگر حلال ہے کھائے گا تو گناہ نہیں ہے تو اب یہ اس میں اس کو بطور خون اور یہ سنا ہے کہ جمع ہوا خون بھی بعض لوگ یہ بیچنے والے اس کو گائے کی بٹ گائے کی بٹ بٹ اس کو بولتے ہیں وہ اوجھڑی جس کا چھلکا اتار دیا گیا چھلکا نجاست سے متصل ہوتا ہے یہ اس کو جدا کر لیتے ہیں اب اس میں یہ جمع ہوا خون کا دیکھا نہیں یہ سنا ہے کہ اس کو ملا کے پیس کر وہ لال کر دیتے ہیں کیونکہ تلی پھر بھی بکتی ہے پیسے لگتے ہیں خون گھر اس سے بھی سستا پڑے گا کہ اٹھا کر لانے کی زحمت ہوگی تو اس طرح مطلب یہ کہ بازاری کباب سموسے جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں عموماً. ہر سموسے والا اس طرح لوگوں کو ناپاک کھلاتا ہوئے ضروری نہیں ہے. ہاں پاک کیا ہوا قیمہ اگر ہے تو ظاہر کوئی حرج نہیں ہے, تو صحیح ہے. اب کون سا پاک ہے کون سا ناپاک ہے یہ مطلب ہمیں اس کی شناخت نہیں ہے. میں نے ایک عموم پر بات کی ہے کہ ایسا کرتے ہیں, کیونکہ میں نے آنکھ جو کھولی ہے نا وہ گوشت فروشوں کے بازار میں کھولی ہے. لیکن 6 مہینے کی عمر تھی میری, 6 مہینے کی عمر کیا ہوتی ہے, 6 مہینے کی عمر جب میری تھی تو ہم نے جس محلے میں مکان لیا تھا, اولڈ سٹی ایریا بولتے ہیں جس کو, گو گلی مشہور گلی ہے, میٹھا در کھارا در اولڈ ٹاؤن آپ لوگ سنتے ہوں گے, تو وہ اولڈ ٹاؤن یہ گو گلی ہے. گو مانے گائے. تو گو گلی میں ہم نے مکان لیا تھا میری عمر 6 مہینے کی. تو جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے دیکھا کہ وہاں گوشت کی دکانیں لگی رہتی تھی, باقاعدہ گوشت کی مارکیٹ تھی, وہ غیر قانونی مارکیٹ ہے جس طرح لگ جاتی ہے ٹھیے لگتے, تو ٹھیے لگے رہتے تھے گوشت کے, تو باقاعدہ وہ گوشت کی مارکیٹ تھی. تو اس لیے میں نے بچپن سے بہت کچھ دیکھا ہے کہ گوشت کے جو مسائل ہوتے ہیں, وہ کافی تجربہ بھی مجھے الحمدللہ ہے اس معاملے میں. تو قریبی گلی میں مچھلی مارکیٹ تھی, اس کو ہم مچھلی گلی بولتے تھے. اچھا اب یہ تھے کہ گوشت مارکیٹ میں جہاں ہمارا مکان ہے, تو اس کے سیدھے ہاتھ پر تھوڑے قدم چلیں تو اب اس کے سیدھے ہاتھ پر مچھلی گلی تھی, اور الٹے ہاتھ پر ہم اس کو بکالا گلی بولتے تھے, سبزی کو میمنی اور بکالا بولتے ہیں, تو وہ سبزی گلی تھی, اور کچھ کرانے کی بھی دکانیں تھی. تو اس طرح کی مارکیٹ میں میں وہ آنکھ کھولی اور بچپن سمجھو میرا وہاں گزرا. تو یہ بھی میرے کچھ تجربات کے اسباب ہیں. تو بہت کچھ مطلب تماشے دیکھے ہیں, توبہ توبہ, بہت کچھ کھلا دیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو پھر بھی دیکھیں بازار کے سموسے کو میں حرام نہیں کہتا, کیونکہ ہر سموسے والا ضروری نہیں کہ وہ ایسا مطلب یعنی کہ حرام خور وہ جو ناپاک ہی کھلائے گا, نیک بندے بھی ہوں گے جو پاک بھی کھلاتے ہوں گے. اس لیے وہ سموسے آپ کے پاس آئے آپ نے کھائے اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ اس میں قیمہ کون سا ہے, ناپاک ہے یا پاک ہے, تو وہ ہمارے حق میں پاک ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو میں حرام نہیں کہوں گا. آپ بھی کھا لیں, میں نے بھی چلو کھا لیا, تو حرام نہیں ہے, البتہ بچنا سمجھ میں آتا ہے, احتیاط کیجیے. رمضانوں میں تو یہ رمضانوں میں خاص کر زیادہ خطرہ ہوتا ہے, دیکھیے سموسے ہمارے یہاں رمضان میں سیزن ہوتا ہے سموسے کا. رمضان شریف میں تو یہ زیادہ تر تماشے رمضان میں بنتے ہیں, یہ بٹ اور خون اور یہ مطلب تلی وغیرہ کے, تو قیمہ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, گوشت مہنگا ہو جاتا ہے, وہ پھر اس طرح کا قیمت چلا دیا جاتا ہے. تو جو آرڈر دیتے ہیں ان لوگوں کو تو ان کو بھی تو پتا ہوتا ہوگا نا کہ ہم کو یہ قیمہ کون سا دے گا, غالباً پتا تو ہوگا, واللہ اعلم. تمہارا بھی یہ کہ بازاری کباب سموسے بلکہ بازاری غذائیں ان میں عام طور پہ دیکھو یہ کماتے ہیں لوگ, اور زیادہ سے زیادہ کمانے کی عموماً آدمی کو ہرس ہوتی ہے. تو بازار کے جتنے بھی کھانے ہوتے ہیں نا عموماً اس میں یہ ہوتا ہوگا, کیا کہوں ہوتا ہے یا کیا کہوں جو آپ سمجھیں, کہ وہ مطلب گھٹیا سے گھٹیا مصالحے اور گھٹیا سے گھٹیا اس کے اجزاء بندہ استعمال کرنے کی کوشش کرے گا, الا بعض ایسے نیک دل لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں, لیکن عموماً یہ مطلب گھٹیا چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اس میں. اور آدمی کا یہ تیار مسالے پسے ہوئے بازاروں میں بہت بکتے ہیں, کوئی گارنٹی نہیں کہ اس میں کیا پسا ہوا, کیونکہ اتنی ملاوٹیں. اب جیسے کہ پپیتے کے بیج بکتے ہیں, آپ کو شاید پتا نہ ہو, پپیتے کے بیج پپیتے کی ریڑیاں چلاتے ہیں کاٹ کاٹ کے بیچتے ہیں, پپیتے کے بیج بھی بکتے ہیں, پپیتے کے بیج سکھاتے ہیں, سکھا کر کالی مرچ میں اس کو ملاوٹ کرتے ہیں, کالی مرچ جو تھی ملتے جلتے ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں تقریباً, اس میں مکس ہو جاتا ہے. اور بہت ساری اچھرے کچرے جو ہیں یہ مطلب ملا کر مرچیوں میں کیا کیا بھوسے ملاتے ہیں, پھر اس میں رنگ ڈال کر اس کو لال کر دیتے ہیں اور ہم لوگ مزے سے کھاتے ہیں. تو تیار چیزیں, میں جب چھوٹا ہوتا تھا نا تو میں خود مرچیں پسوا کے لاتا تھا, آٹا پسوا کے لاتا تھا وہ چکی پہ جا کر. اب تو بہرحال یہ کر سست پڑ گیا ہوں. تو اس طرح مطلب ہے کہ جتنی بھی ریڈی میڈ چیزیں ملتی ہیں نا, یہ پسے پسائے مسالے, تو پایا مسالہ, تو مچھلی مسالہ, تو سب مرغی مسالہ, تو مزے کو مزے لگے ہوئے اور بس اللہ رحم کرے. تو اب بیماریاں بھی تو کیا کریں, وہ کیا کریں, مدینہ مدینہ مدینہ کرے وہ کیا کرے, اپلے مدینہ لگائے کیا کرے. ہاں یہ کہ جائیں تو جائیں کہاں, مدینہ. سبحان اللہ بابا, آپ کی اتنی ساری باتیں, کھانے کی ہرس کم ہوگی نا تو ان چیزوں کا پیٹ میں داخلہ کم ہوگا. اب ہرس بھی تو نہیں چھوڑتی نا, نہ کباب کو بخشنا ہے, نہ سموسے کو چھوڑنا ہے, نہ مال پوڑے چھوڑنے, نہ یہ پٹاخے چھوڑنے. یہ پراٹھے اس میں بناتے ہیں اپنے, سنا پام آئل میں بناتے ہیں, یعنی کہ ایسے ایسے کچروں میں یہ چیزیں بنتی ہیں کہ صحت کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے. تو مرے رہے نا, آپ میں سے کون تندرست ہوگا, کوئی دعوا نہیں کرے گا شاید تندرست ہو, کچھ نہ کچھ پیٹ میں سمجھتا ہوں کہ 99% کا پیٹ اس وقت ڈسٹرب ہوگا. کوئی قبض کا شکار ہوگا, کوئی گیس کا شکار ہوگا, کسی کے پیٹ میں گٹر گوں بول رہا ہوگا, کچھ کچھ گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ, کسی کو پورا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہوگا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ 99% جو ٹھاؤکے بن کے بیٹھے نا, یہ پیٹ بےچارے ان سے پناہ مانگتے ہوں گے, ہاتھ جوڑتے ہوں گے کہ مت ڈال مت ڈال, مگر ابھی ڈالا اور بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر بعد کچھ خواہش ہوگی تو پھر بن کباب پکڑیں گے, کیا برگر بولتے ہیں آج کل بن کباب کو, بابا برگر ہی گڑبڑ کر رہے ہیں نا بابا, تو برگر پھر بغیر چبائے نکلیں گے, پھر بولیں گے یار دعا کر دو کوئی تعویذ دے دو, پیٹ صحیح نہیں ہوتا. تو پیٹ کہاں سے صحیح ہوگا, دیوار میں سر مارے جاؤ سر پھٹا جاؤ اور بولو دعا کرو تو پھٹے نہیں تو پھٹے گا ہی نا, دیوار پہ مارنا چھوڑو تو پھر بات کرو گے دعا کی, تو یہ پھٹا ہے یہ سل جائے. تو اب مارتے چلے تو کچرا ڈالتے چلے آتے اندر, اب ربڑ کی مشین ہے اندر میں, اندر پیٹ میں کیا ہے, یہ ہاتھتے بیچاری ربڑ کی تو ہے, مثال کے طور نرم نرم ہے بیچاری, ان کو مطلب وہ کام سونپتے ہیں کہ جو دانت سے نہیں کرواتے, وہ خصوصاً جب مل کے کھاتے نا تو بس وہ نگلتے ہیں کھاتے نہیں, جو کھاتا ہے انہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر عوام کے ساتھ, میں خود مجھے تجربہ کہ میں کھا نہیں سکتا عوام کے ساتھ, نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ کھاتے نہیں ہیں نا, وہ نگلتے ہیں, جنرل بات کر رہا ہوں, وہ نگلتے ہیں. اور کھانا تو دانتوں سے چبا کر کھایا جاتا ہے نا, آپ دیکھو دو چک مارے اور تین چار گنا نوالا لیتے ہیں روٹی کا, ایک ٹکڑا لیں گے پھر اس پر دوسرا چھوٹا ٹکڑا رکھتے ہیں, پھر یہ اس کو موڑیں گے اور ڈالیں گے ایک, اگر مفت کا ہے تو بوٹی پوری اٹھا لیں گے اس کے ساتھ, گھر کا ہے تو ذرا وہ پھر لمیٹڈ ہوتا ہے, ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے نا, ٹائم بہت کم, ٹائم کم ہوتا ہے, گپے مارنے کے دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے گپے لگوا لو, نہیں کھانے کو ٹائم تو بہت ہوتا ہے, ہرس بہت ہوتا ہے. اب سب کے ساتھ کھائیں گے تو اب یہ نوالے چبائیں گے, میری طرح نوالے چبانے مٹیں گے تو وہ تین چار نوالوں میں وہ اگلا پوری پلیٹ نکل چکا ہوگا. اب اپنے چباتے بیٹھے تو سب بولیں گے یار بڑا حریص ہے یار, اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. تو یوں بڑی آزمائش ہوتی ہے. اب کیا کیا جائے, ہرس کا علاج کیا, یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے, دنیا بھر میں پرابلم ہے, پتہ نہیں کوئی عملیات نہیں, شیطانوں نے مل کر یہ ساروں کو بیمار کرو تاکہ مطلب یعنی کہ یہ سب عبادت سے دور رہیں. اب ایک آپ سے محبت کرنے والے اتنے بھائی ہیں وہ مجھے ملے تھے, یہ کہہ رہے تھے کہ میرے سینے میں درد تھا تو پاپا سے میں نے سینے پر ہاتھ رکھوایا تھا تو الحمدللہ جب سے ہاتھ رکھوایا میرے سینے کا درد چلا گیا, یہ کہہ رہے تھے میرا پیٹ باہر آ رہا ہے, اب جی چاہ رہا ہے کہ پاپا کو بولو بابا ذرا پیٹ بھر بھی ہاتھ گھما دو تاکہ میرا پیٹ اندر چلا جائے, منہ پہ ہاتھ گھما دوں بلا ضرور اندر گھسے نہیں کوئی غذا, بھائی ادھر سے داخلہ بند ہوگا تو مسئلہ حل ہوگا منہ سے. بابا جتنی ملاوٹ کی باتیں آپ نے کی ہیں مجھے امید ہے اتنی زیادہ حیرت ہو نہیں رہی ہوگی اسلامی بھائیوں کو یا چینل کے ناظرین کو. عارضی طور پہ حیرت تو ہوتی ہے بابا, اصل میں نفس غالب آ جاتا ہے. اصل میں جو کچھ نہ کچھ میڈیا کے متعلق معلومات رکھتے ہیں شاید ان کو پتا ہوگا کہ اخبارات میں ایک وقت آیا تھا کہ ہمارے یہاں انتظامیہ نے ایسی جگہ پر چھاپے مارے تھے یا کتے کے گوشت بیچے جا رہے تھے. کسی کو یاد ہے مندی جلے کے ناظرین یہاں سرکا میں تھے کہ کتے کے گوشت باقاعدہ بیچے جا رہے تھے؟ کتے کا گوشت کباب سموسے میں نہیں ملے گا, یہ جائے گا بکرے کے حلوان میں. حلوان سمجھتے ہیں؟ چھوٹا مطلب بکرے کا, وہ بہت جوان چھوٹا بچہ حلوان. کتے کا گوشت کا مطلب اتنا نہیں ہوتا قیمے کے لیے, تو وہ ویسے بھی کیما جو سچا کیما بھی ملے گا نا آپ کو, تو وہ ملے گا کولو کے جو ریٹائر بیل ہوتے ہیں ان کا, یہ یا بڑی بھینس یا بھینسے کا یا اونٹ کا. یہ نہاری جتنی آپ چٹکارے لے کر کھاتے ہیں نا, یہ نہاریاں 100% کہوں تو بھی شاید غلط نہ ہو, یہ جوان کی نہیں ملیں گی. یہ سب بھورے جانوروں کی, کیونکہ ان میں گوشت زیادہ ہوتا ہے. بکرے میں گوشت کتنا ہوتا ہے؟ بکرے گوشت تو پڑتا نہیں گا, جوان گائے کا بھی نہیں پڑتا گائے کا, وہ سستا ملتا ہے. کیونکہ نہاری میں صرف بوٹی چاہیے اور مہنگائی کا دور ہے نہ ہو تب بھی پہلے بھی, تو یہ بڑے سے بڑے بالکل ریٹائر جانور کا جس کو کوئی نہیں کھاتا نا, اس کو یہ مسالے ڈال کر نہاری خوروں کو کھلایا جاتا ہے. آپ اس کو دیکھو جب, اچھا پھر آپ بولو کہ سانپ بوٹی دو, تو بےچارے سانپ بوٹی کتنی لائیں گے؟ یہ آپ کو سانپ بوٹی دیتے ہیں اور بوڑھا ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ ان کو سانپ بوٹی کھلانی ہے اپنے کو. تو سانپ بوٹی کے آپ ذرا دیکھیں, وہ اگر تھوڑی بھی سمجھ ہوگی نا آپ کے اندر, تو اس کے جو ریشے وغیرہ وہ بتا دیں گے آپ کو کہ ہم کیا ہیں. جوان میں ایسے ریشے کہاں ہوتے ہیں؟ اتنا اتنا دیکھنے بیٹھیں گے تو وہاں کھائیں گے کیا, سارا ختم ہو جائے گا. یہ کھا کے پھر غور کر لو, بازوں کا دھوتا ہے کہ کھا لو پھر پوچھیں گے کہاں سے آیا ہے. کھا کر ہوا پیٹ غور کرواتا ہے, لیکن اب آپ بولے کہ بوٹی دیکھو, ہڈی دیکھو, روٹی دیکھو, نوالے پر نوالا دیکھو, اتنی دیر میں سب چٹ ہو جائے گا. نہیں جب اکیلے کھائیں تب دیکھیں, ایسا کرو ٹھنڈا ہو جائے گا نا. وہ دیکھیں گے تو بھی پتا کیا لگے گا, وہ بولتے انڈا اور انڈیانا ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے بالکل لال گوشت, بوڑھے گوشت کی علامت ہے کہ بالکل سرخ ہوگا لال اور پک کر ہو جائے گا کالا. مگر نہاری میں ایسا ٹیکٹ ہوتا ہے پکانے کا کہ یہ کالا نہیں ہونے دیتے. یہ اس کو مسالے وغیرہ مار کے ایسا ٹیسٹی کے ابھی منہ میں پانی آ رہا ہوگا, لگا ابھی کھایا ہوگا تو بھی یوں جی چاہتا ہوگا کہ پناہ جگہ نہاری بہت اچھی ملتی ہے. اور نلی نہاری, مغز نہاری ہے, کیا کیا مطلب وہ ایسی مطلب اس میں وہ ترکیبیں بن جاتی ہے ناری فرائی, تو پھر وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کھایا. بوڑھا ہے جوان ہے جو بھی ڈبل آنے کلی اختیارات ہیں پیٹ کو, جس کو آنا اندر آ جاؤ. پھر ہم ڈاکٹر ہیں, یا ڈاکٹروں کی دعا لگی آپ لوگوں کو کیا ہے کہ کچھ نہیں چھوڑتے آپ لوگ, سب کھا جاتے ہیں. گدھے بھی تو کھلائے جاتے ہیں, گدھے کے گوشت اور پتا نہیں کیا کیا. یہ ہمارے مطلب یہ ہمارے یہاں اس طرح کے کیس کبھی کبھی پکڑے جاتے ہیں, ہر بار تو پکڑے بھی نہیں جاتے. مرے ہوئے جانور مری بھی ابھی مرغیوں کی جب بیماریاں چلیں اور ساری کی ساری مرغیاں سو جائیں لاکھوں روپے کی, تو اس کو کیا کریں؟ اس کو پھینکے گا کہاں؟ اس کے بھی بعض اوقات یعنی کہ اس کی ترکیبیں ہوتی ہیں. جرائم والا ذہن جو ہوتا ہے نا, یہ ایسی ہوٹلیں ایسے وہ سیخ وہ کیا بولتے ہیں چروے وغیرہ جو یہ ترکیبیں ہوتی ہیں, تو اس طرح کی مرغیاں چھل چھلا کر وہاں پہنچ جاتی ہیں اور کھا لی جاتی ہیں. اور وہ گوشت مرا ہوا ہے یا زندہ ہے اس کی بھی علامتیں ہوتی ہیں. لیکن اس کی علامتیں میں نے معلومات کی تھی اس میں, لیکن بس وہ پھر ادھوری معلومات رہ گئی. انشاءاللہ پھر یاد رہا تو معلومات کروں گا. یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جیسے گوشت ہے اپنے پاس کٹا ہوا, اب یہ ذبح شدہ ہے یا مرے ہوئے جانور کا, اس کا پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ مرے ہوئے جانور کا خون جو ہے نا وہ نکلتا نہیں ہے, وہ اندر ہی اندر اپنی ترکیب بنا لیتا ہے. ذبح شدہ اسلام نے جو ہمیں ذبح کا جو طریقہ دیا نا, بہت پیارا طریقہ ہے, وہ صحت افزا صحت مند طریقہ ہے. غالباً اس کو کفار بھی تسلیم کرتے ہوں گے کہ خون اندر رہ کر بیماریاں, اس کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں, خون کھانے کی چیز نہیں ہے نا, تو وہ ذبح کر کے, ہمارے اسلام نے اس کو بے ہوش کر کے ذبح کرنے کا بھی نہیں بولا, کہ ذبح اگر بے ہوش کر کے کریں گے تو تڑپے گا نہیں, اس کے تڑپنے میں حکمت ہے, خوب تڑپے گا, تنے گا, کھینچے گا, پچھالا کھائے گا, تو اس سے کیا, اور نس نس کے جہاں بھی خون چھپا ہوا ہے نا یہ خون سارا نکل آئے گا, تو گوشت اب آپ کو فریش ملے گا. باندھنے میں رج نہیں جانور کے, کیونکہ باندھیں گے نہیں تو پھر وہ کسی کو مار دے گا اور قابو نہیں آتا, لیکن باندھا ہوا بھی خوب کھینچتا ہے, تنتا ہے, وہ اپنا خون اس کا نکل آتا ہے اگر ذبح صحیح ہوا ہے تو. تو اس طرح مطلب یہ کہ بیمار جانور الگ کھلائے جاتے ہیں, تو معاذ اللہ مرے ہوئے جانوروں کا بھی, اب جو کتا جو آدمی کھلا سکتا ہے کہ مری مرغی پھینکنے دے گا, عقل میں بھی آتا ہے, بکرے مر جاتے ہیں, بھینسیں مر جاتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, تو کیا کر سکتے, اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رہے, لیکن ہر ایک ایسا نہیں کرتا, الحمدللہ بے شمار مسلمان غیرت مند موجود ہیں الحمدللہ جو ایسا نہیں ہونے دیتے, لیکن ایک ایسا بھی ہوتا ہے اور ویسا بھی ہوتا ہے. ہاں یہ نہیں, یہاں تک کہ ابھی پچھلے دنوں کوئی کارکردگی آئی تھی دواؤں کی ہمارے اسی شہر کی, جو میری یادداشت میں آ رہا ہے, زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا, تو 60% دوائیں نقلی پکڑی گئی تھی, چھاپے مارے تو دواؤں کی, پھر انہوں نے جب یہ ہمارے یہاں ادارہ ہوتا ہے ہیلتھ کا, تو اس نے مطلب اس کی تفتیشیں کی تھی, تو غالباً 60% نقلی دوائیں اس میں ثابت ہوئی تھی. تو اب کیا کریں, مطلب دوائیں بھی درست نہیں ملتی, زہر صحیح نہیں ملتا. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے علاقے میں ایک نے اتنی ساری گولیاں کھا لی تھی نیند کی, غیر نیند کی جب زیادہ گولیاں کھا لیں گے تو وہ ہوتا پوائزن ہے, آہستہ آہستہ وہ تو کھا لی, اور اس کو مر جانا چاہیے تھا لیکن وہ بے ہوش ہوا, مرا نہیں, اس کو بچا لیا گیا, پھر وہی پتا چلا کہ وہ گولیاں نکلی تھی تو اس لیے وہ بچ گیا. تو آپ کو نکلی دوائی والا بولے گا, دیکھو ہم نے تو بچا لیا نا بندہ, ہم کو نکلی دوائی بیچنے دو, یہ تو نہیں چلے گا, اس کی موت نہیں آئی تھی. تو یوں کہہ سکتے کہ اپنے یہاں زہر بھی خالص نہیں ملتا, تو خودکشی کرنا چاہے تو وہ بھی نہیں کر سکتا زہر کھا کر, تو خودکشی کرنی ہی نہیں اپنے کو, یہ کہ فائنل اینڈ لاسٹ ڈیسیزن ہے ہمارا کہ ہم انشاءاللہ خودکشی نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ غیبت کے خلاف بھی ہمارا جنگ کا سلسلہ جاری رہے گا, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور قتل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. بابا یہ ساری وضاحت جو آپ نے فرمائی, دنیا بھر میں ہوٹلنگ ہے, لوگ پردیسوں میں سفر کرتے رہتے ہیں, تو یہ کھانا وغیرہ کھانے کے لیے ملک بیرون ملک جاتے ہیں, فیملیز لے کر جاتے ہیں, تو یہ سارا چل رہا ہے. ہوٹلنگ بہت بڑا, بہت بڑی انڈسٹری ہو گئی ہوٹلنگ, اور لوگ اب تفریح کرنے کے لیے بھی زیادہ تر ان کو یہ ہوٹل ہی ملتی ہیں کھانا وغیرہ کھانے کے حوالے سے. یوں سمجھے کہ بابا آپ پیک کے کفلے مدینہ کا تو درس دے رہے ہیں, اللہ کو سلامت رکھے, لیکن دنیا میں اس وقت فوڈ کلچر عام ہے کھلانے کی, اور لذیذ سے لذیذ کھلانے کی, اور آئٹم سے آئٹم نئی نئی جن کے نام کا بھی نہیں سنے ہوتے وہ چیزیں مختلف ناموں سے کھلائی جاتی ہیں. تو اب یہ ساری وضاحت جو آپ نے فرمائی, تو کیا یہ جو کھانا کھانے کے لیے جائیں گے تو کیا یہ سب ناجائز اور حرام سمجھ کر کھائیں گے؟ نہیں, میں نے ناجائز اور حرام نہیں کہا, تو سب تو ایسا نہیں کرتے ہوں گے نا. بار بار مطلب میں نے وضاحت کی کہ یعنی کہ کسی ایک چیز کو حرام ثابت کرنے کے لیے, اب مثال کے طور پر کوئی سموسہ آ بھی گیا اور اس کی ہم نے تفتیش کی اور واقعی یعنی کہ وہ ثابت ہو گیا کہ بھائی اس سموسے میں ناپاک گوشت ہے, تو اب یہی سموسہ ایک سموسہ حرام ہے جو ناپاک. جیسے کہ وہ چاکلیٹوں کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ اس میں وہ خنزیر کو اور سور کی چربی ہے, تو اس میں وہ ہے, تو فلاں میں فلاں بسکٹ میں یہ ہے, تو اس کا بھی مسئلہ یہ کہ اس کو جذبات میں آ کر سارے چاکلیٹوں کو یا اس کمپنی کے سارے چاکلیٹوں کو کوئی ناپاک کہہ دے تو وہ اس کی جذباتیت ہے. مفتی جو محتاط فی الدین مفتی ہوگا نا, وہ کبھی ایسا فتویٰ نہیں دے گا. تو اب جیسے کوئی کمپنی ہے اس کا چاکلیٹ مشہور ہو گیا کہ اس کے اندر یہ خنزیر کی چربی ڈالتا ہے, تو اس میں بھی حکم شریعت جو ہوگا نا, وہ اس طرح علماء بتاتے ہیں کہ جیسے کہ جو چاکلیٹ لیبورٹری ٹیسٹ کیا گیا اور کوئی اس کی مطلب نتائج نکلا اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس میں خنزیر کی چربی تھی, تو اب یہ وہ ایک چاکلیٹ ہے نا جس میں خنزیر کی چربی ثابت ہوئی اس کو تو حرام کہا جائے گا, لیکن دوسرے چاکلیٹوں کو اب بھی اس ایک چاکلیٹ کی وجہ سے ہمارے علماء حرام نہیں کہتے. محتاط مطلب تو ایک دم سے وہ میں تو میں کیا ہوں, میں مفتی بھی نہیں ہوں عالم بھی نہیں ہوں, ظاہر ہے علماء سے جو سنتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس صورت میں میں یہ کیسے کہہ دوں کہ سارے سموسے حرام ہیں یا ہوٹل کے سارے کھانے حرام ہیں؟ ہوٹل والے جو اندیا چلاتے ہیں, بیکریوں والے اندھی چلاتے ہیں, بیکریوں والے گندے انڈے جیسے ہوتے ہیں تو گندے انڈے پھینکے کون؟ وہ مطلب اس کی بھی ترکیب ہے, اس کی وہ خوشبو ڈال کر اور کیک پیسٹریاں, کیک میں تو انڈا ہوتا ہے, انڈا اس کا لازمی جز ہے کیک کا, کیک میں انڈا ہوتا ہے, تو یہ مطلب خوشبو ڈال کر اور مزے سے آپ کریم ڈال کر اور بڑا بڑا کیک اور منہ میں پانی آ جائے نا ابھی سے سن کر آپ جھپٹ پڑتے ہیں اس پر. لیکن وہی بات ہے کہ ہر بیکری والا بدیانت اور خائن ہے یہ تھوڑی کہیں گے, تو میں کہ وہ دنیا جھکتی ہے جھکانے والا چاہیے, تو ہم سب کھانوں پر جھکے ہوئے ہیں تو وہ جھکانے والے موجود ہیں, لوٹ رہے دو ہاتھ سے, اور جو ان کی مرضی ہوتی ہے ہمیں کھلا دیتے ہیں, ہم کھا لیتے ہیں نکار بھی نہیں لیتے. بابا جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ مرغیاں مر جاتی ہیں یا جانور مر جاتے ہیں, تو بعضوں کا حکومتی بابا ایسے ادارے ہیں بلکہ اس طرح کے اناؤنسمنٹ بھی ہوتے ہیں کہ یہ ان تمام چیزوں کو بکنے نہیں دیتے, روک لیتے ہیں اور اناؤنسمنٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری چیزیں روک لی ہیں. تو یہ ضروری تو نہیں نا بابا کہ جو مر گئے جانور یا یہ ہو تو پھر ان کو مطلب مارکیٹ میں لا کر بیچا ہی جائے گا. اگر آپ کے ملک کے تمام ادارے دیانت دار ہیں مرحبا, بہت سارے جرائم کے لیے خود حکومتی افراد کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے ان کو, یعنی کہ جو اس طرح کے راشی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ویسے راشی رشوت دینے والے کو کہتے ہیں, یہ اردو میں جہاں راشی لفظ مستعمل ہوتا ہے وہاں رشوت لینے والے کو بولتے ہیں, رشوت خور کو راشی بولتے ہیں ہمارے یہاں. خیر تو وہ کتے کے منہ میں جس طرح ہڈی ڈالتے ہیں نا, تو وہ راشیوں کے منہ میں وہ نوٹوں کا بنڈل گھسیڑ کے پھر یہ سارا کام ہوتا ہے, ویسے تو یہ پکڑ لیں گے آپ. تو ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ میں نے بچپن سے دیکھا ہمارے یہاں گوشت جو بکتا تھا تو باقاعدہ وہ جھاڑ پڑتی تھی, جس کو جھاڑ بولتے تھے ہمارے, ریٹ جس کو انگلش میں بولتے ریٹ, اور چھاپا اردو میں چھاپا پڑا, تو چھاپے پڑتے تھے اور اس کی بھی ترکی میں اور گوشت لے جاتے تھے اور وہ گوشتوں میں مور لگانی ضرور ہوتی تھی. اب جیسا بھی یعنی کہ مریل جانور مور اس پر لگی ہوئی ہوتی تھی, بچے جانور کے بچے کاٹنے پر پابندی تھی ان پر بھی موہریں لگتی تھی, خود ہی وہ اندر موہریں لگا لیتے ہوں گے بغیر کمیلے کے, کمیلا سلوٹر ہاؤس, تو سلوٹر ہاؤس کے علاوہ گھروں میں کاٹنے کی اجازت غالباً ہے ہی نہیں ہمارے, جگہ جگہ گھروں میں وہ سلوٹر ہاؤس بنے ہوئے جو پاور فل گوشت فروش ہوتے ہیں ان کے بنے ہوئے ہیں, یہ کاٹتے جانور گلیوں میں سر عام کاٹتے ہیں, تو سب وہ موٹوں کی گڈیاں کتا نما جو انسان ہوتے ہیں نا ان کے مطلب یعنی کہ منہ میں ٹھونستے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہر حکومتی آدمی راشی نہیں ہوتا, اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بےچارے تکلیفوں میں بھی آتے ہیں, وہ سارے راشی اس کے بےچارے کے جھنڈا چڑھاتے ہیں, اسے دھکے مارتے ہیں کہ تو یار کسی طرح اٹھا لیا, وہ شادی سے کر کے اس کو بگا دیتے ہوں گے. لیکن بہرحال یہ کہ اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہیں, تو جو رشوت خور ہے اگر مجھ سے ناراض ہوتا تو اس کا مطلب تو وہ خود ثابت کر رہا کہ میں رشوت خور ہوں, یا بھی تو ناراض ہو رہا ہے, ناراض ہو رہا جو روٹی زیادہ کھا میں کھانا حلال کی رشوت کی نہیں کھا. اب آپ کہتے ہیں کہ کم کھاؤ بھی کہتے ہیں ناراض ہو تو دو روٹی زیادہ کھاؤ, تو جب جیسے ایسا حریص ہے جو حرام بھر رہا ہے حرام بھر رہا ہے, تو اس کو مشورہ دے کہ چل یار تیرے کو کھانا ہی ہے نا, چل یار حلال کھا لے حرام سے تو بچی. اب میں کہوں کہ رشوت کی دو روٹی کھا لے تو یہ تو پھر حرام کھانے کی اجازت دے دی میں نے, میں گناہ گار ہو جاؤں گا نا, اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ دو روٹی زیادہ کھا مگر حلال کی کھا. یہ دو روٹی زیادہ کھا یہ ہمارا محاورہ اس سے مراد یہ تندور کی روٹی یا چپاتی وغیرہ نہیں ہے, دو روٹی ناراض ہوتا دو روٹی زیادہ کھا یہ محاورہ ہے. تو بہرحال یہ کہ ہوٹلنگ اور بوٹلنگ یہ سب مطلب بھول جاؤ, کوشش کر کے گھر کی روٹی کھاؤ تو انشاءاللہ کافی بہتر رہے گا. اور انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے, اپنا کھانا خود پکاتے رہیں گے, اپنا اپنا کھائیں گے, سنتیں پھیلائیں گے اور مدینے جائیں گے. بابا لے چلے مدینے, بابا یہ کھانے وغیرہ کے بابا طریقے بھی مدینہ مدینہ ہو جائیں گے. آپ کے ساتھ سفر ہو جائے گا, اس سفر میں انشاءاللہ کفلے مدینہ پیک کا کیسے لگانا بابا یہ بھی نہیں سمجھ رہے. آپ کہتے تو کم کھاؤ, اب ہم کم کھا کر بھی سمجھ رہے ہیں. تو اتنی ہوٹلیں کھلی ہوتی ہیں ادھر, ہوتے مسافر ہیں نا, تو وہ ان ممالک میں تو ہوٹلنگ بہت زور پر ہے, ہمارے ملک سے زیادہ ہے. اتنا وہ فوڈ کلچر ہے کہ اتنا کھاتے ہیں, جگہ جگہ پیزا ہٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کیا بک رہا ہوتا ہے کہ آدمی قسم بھی شاید توڑ دکھائی ہو, تو ایسی خوشبوئیں ہر طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں. گھروں پہ کیا حاجی بےچارہ کیا پکائے گا کھانا, حاجی کیا یا جو کھڑے بےچارے وہ نوکریاں کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں, بہت مشکل ہوتا ہے بےچاروں کے لیے. تو اس لیے وہ مدینہ شریف میں بھی مکہ مکرمہ میں بھی اتنی ہوٹلیں اور اتنے کھانے اور ایسے ایسے تلی ہوئی چیزیں سب. اب وہاں تو پھر نفس بولے گا یہاں کا تو تبرک ہے, تبرک سمجھ کے کھا لے, اور پھر وہ اسپتال کی دوا بھی تبرک ہی پھر کر وہ بھی پی لے گا. تو بس یہاں پرے بھی نہیں کرنی, بس آقا کی گلیاں کھائے جا, تو خالی کھانے کے لیے آقا کی گلی ہیں یا عبادت کرنے کے لیے بھی ہے. رمضان شریف, رمضان مدینہ ہم سب کو دیکھنا ہے. تو کیا دیکھنا ہے پتا ہے, وہاں سہری اور افطاری کی رونقیں بڑی ہوتی ہیں, یہ دیکھنی ہے. کھانا پینا دیکھنا ہے, بس کھانا پینا ہے, مالے مبتلے بہرے بہت کہنے کے, وہ افطاری میں اتنی رونق ہوتی ہے, اتنی رونق ہوتی ہے, اتنی غذائیں ڈال دی جاتی ہیں کہ بس آدمی وہ کیا کھائے اور کیا چھوڑے, یہ ہے رونق افطاری کی. ٹھیک ہے نا, اب یہ چونکہ یہ کھانا ہے تو رونق ہے, اگر یہ افطاری میں کھانا نہ ہو تو پھر یہ رونق نہ بنے نا. اچھا مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام رمضان المبارک میں ساری رات کھلی رہتی ہے, ظاہری دروازے اس کے بند نہیں ہوتے, کھلا رکھتے ہیں. تو کیا یہ افطاری کی رونقوں کو دیکھنے والے ہم جیسے کھانے پینے والے لوگ کیا ساری رات مسجد نبوی شریف میں بھی بیٹھتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں؟ اب جا کے دیکھو وہاں کیا ہوتا ہے, راتوں کو کس نے بھیجنا. خوش نصیب ہوتے ہیں جو راتیں گزارتے ہیں, لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی. افسوس کہ ہم لوگ کھانے پینے کے پیچھے خوار ہیں, ہماری رونق بھی کھانا پینا ہے. یعنی کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم زندہ ہی کھانے کے لیے, وہ فارسی میں کہتے ہیں زیستن برائے خوردن, کھانے کے لیے جینا, ہم لوگ کھانے کے لیے جی رہے ہیں, حالانکہ ہونا یہ چاہیے خوردن برائے زیستن, یعنی زندہ رہنے کے لیے کھانا, مگر ہم لوگ زندہ رہنے کے لیے نہیں کھا رہے, کھانے ہی کے لیے زندہ ہیں. ہر وقت کھانے کی ہی پڑی ہے, ہر وقت کھانے کی پڑی ہے. وہ روایت بڑی ڈراتی ہے منہاج العابدین میں کہ دنیا کی یہ لذتیں جو ہیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ہی سکرات میں, موت کی جو سکرات ہوتی ہے نزاع کی, ان کی اتنی زیادہ سختیاں ہوں گی اس میں موت کے وقت. ہم لوگ تو بس سن کر تھوڑا سا آدھا لمحہ اگر جھرجھری آ بھی گئی, بعد میں پتہ ہی نہیں, لذتیں ہی لذتیں, ہر وقت کھانے کی دھن, اور کھانا کیسے لذیذ سے لذیذ کیسے بنے اس کی دھن. تو اس کے لیے پھر کتابیں چھپی ہوئی وہ بھی بکتی ہیں, نسخے پکانے کے نسخے طرح طرح کے, وہ لذیذ سے لذیذ نسخے ڈھونڈ کر اس میں دی ہوئی پیمائش کے مطابق یہ پکائے جاتے ہیں گھروں میں, سارا وقت اس میں برباد ہو جاتا ہے. اللہ کی یاد کے لیے وقت کہاں سے نکلے, نمازوں کے لیے وقت کہاں سے لائے, عبادت کے لیے وقت کہاں سے لائے, وہ کھانے پینے کے چکر میں ہی سارا وقت ہمارا برباد ہو رہا ہے. تصور میں بس کھانا ہی کھانا ہے, کھانا ہی کھانا ہے. جیسے پیدا ہی ہم کھانے کے لیے نہ ہوئے ہوں, اور مشہور ہے کھاؤ پیو جان بناؤ، حالانکہ یہ محاورہ ہی غلط ہے، کھانے پینے سے جان بنتی نہیں ہے، کھانا پینا لمٹ میں ہوگا تو جان بنے گی، ورنہ ان لمٹ ہوگا تو جان پر بنے گی، کھانے پینے سے جان نہیں بنے گی بلکہ جان پر بنے گی. ایک ملک میں گیا تھا تو ایک میرے جاننے والے تھے، کسی دور میں ملاقاتیں ہوئی تھی میری، اب ان کے صاحبزادے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے والد صاحب کے فخریا بتا رہے تھے، بس بولتے تھے بیٹا کھانے پینے میں آسرا نہیں کیا کرو، بہت ڈٹ کے کھایا کرو. اب وہ جو صاحب بتا رہے تھے وہ بھی یعنی کہ موٹے تازے تھے، فربے تھے، بس کھانا پینا چاہیے ڈٹ کے. تو اپنے والد صاحب کی خوبی یہ بتائی انہوں نے کہ ہمارے والد صاحب نے آخری وقت میں بھی پیٹ بھر کے کھایا تھا، پیٹ کا برا نہیں کرتے تھے، ڈٹ کے کھاتے تھے. تو دوپہر کا کھانا خوب ڈٹ کے کھایا اور بس کھانے کے بعد ہاتھ فیل ہو گیا، انتقال ہو گیا. یہ فخریہ واقعہ بتا رہے تھے مجھے، وہ بھی مجھے. میں اتنا مطلب سب خیر، میں کچھ بول نہیں پایا ہوا، ہمت نہیں ہوئی میری کہ کھانا لیٹ ہوا بےچارے کو. جو اس طرح کھانے پینے کے بعد مرے گا نا، وہ ساری تو کیفیت نہیں بیان کی جاتی، لیکن عام طور پہ جو کھانے پینے کے بعد اس طرح ہٹ پل ہوتا ہے نا، اس کے منہ سے الٹی نکلے گی، جو بھی پیٹ میں تو نکلے گا، کتنی تکلیف. اللہ تعالی ہمیں عافیت نصیب فرمائے. خیر جو مرتے ہوئے الٹیاں کرے تو اس کو نعوذ باللہ، ہم یہ اس کے بارے میں بدعا نہیں کریں گے کہ اس نے کھایا ہی ہے، ویسے بھی ہو سکتا ہے الٹی ہو جاتی ہو، لیکن جب غذا زیادہ نکلے گی تو اندر شوٹ ہو جائے گا کہ اتنی غذا نکلی نے ڈالی تھی کہ اس نے دل کی نسیں کی دبا دی اور یہ ہٹ پہ لوگ. تو یہ کھانا زیادہ جو ہے نا، یہ جان بناتا نہیں ہے، جان کو پھنساتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں لاتا ہے. کم و بیش 80% بیماریاں جو ہیں وہ پیٹ کی خرابیوں سے ہوتی ہیں، پیٹ کی خرابی جو ہے وہ زیادہ کھانے پینے سے ہوتی ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے آپ برسوں گزر گئے، ایک عرصہ گزر گیا، آپ یہ کم کھانے کے متعلق، احتیاطوں کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں، کہ یہ ڈاکٹر ایک نشست کے اندر بابا کب گرا دیتا ہے؟ ہاں ڈاکٹر کم ایسے نہیں کراتے، ایسے تو ڈاکٹر بھی بولتے رہتے نہیں مانتے، مگر جب وہ رپورٹ نہیں نکلتے نا، ڈاکٹر اس کو آنکھیں نکالتا ہے، دکھاتا ہے، دیکھ کولیسٹرول کا لیول یہ ہے اور تمہاری مطلب ای سی جی کا رپورٹ یہ ہے، تو ای ٹی ٹی کا ریزلٹ یہ آیا ہے، تو وصیت لکھ لو پہلے، تم جانے والے ہو. نہیں ڈاکٹر صاحب میرے بچے چھوٹے چھوٹے. اچھا تو پھر ایسا کرو کہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ آپ کی پرہیزی اور اتنا وزن آپ نے کم کرنا. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ بالکل بالکل بالکل میرے کو آپ مطلب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جیسے چھوٹے بچے نا وہ مرنے کے لیے تیار نہ کھڑا ہو، مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لیکن یہ بھی بس بول بچہ نے میرے چھوٹے بچے، کوئی اگر لے کر کھڑا ہو جائے اڑا دوں گا، اے میرے چھوٹے چھوٹے بچے، اس کے پاؤں میں گر جائے گا. چھوٹے بچے نہیں ہوتے تو اپنے آپ کو پیش کر دیتے مارنے پر. خیر تو ڈاکٹر ان مانو کر کے جب وہ اس کو دل کے دورے کی کوئی ترکیب ہو نا، یا منی اٹیک ہی ہو گیا کسی کو، فل اٹیک نہ بھی ہوا، تو ڈاکٹر جب اس کو ڈراتا ہے یا اس کا وہی کہ کولیسٹرول ٹرائگلیسرائیڈ جو لپڈ پروفائل ہوتے ہیں، یہ رپورٹ اگر اس کا زیادہ خراب آ جائے اور اب ڈاکٹر اس کو نقصانات بتائے یا اس کی کوئی وین بھر گئی ہے، خون بلاک ہو گئی ہے، تو اس کو بتائے وہ ٹیسٹوں کے ذریعے، یا خدشات ظاہر کرے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم کو دیکھو اب جیسے کسی کو تھوڑا سا چلے ایک دم سانس پھولنے لگے، سینے میں درد شروع ہو جائے، تو اس طرح کی علامتوں سے ایسا لگتا ہے کہ کسی کو وین یعنی کہ نس ہے نا، یہ غالباً چار نسیں ہوتی ہیں دل کی خون کی، وہ رگیں، تو ان میں سے جب کوئی رگ خون کی بلاک ہو جائے یا راستہ اس کا بند ہو جائے تو فوراً تھوڑا چلے گا تو سانس پھول جائے گا اور سینے میں وقتاً وقتاً اس کا درد ہوتا رہے گا. تو یہ اس طرح کی علامات سے وہ شک اگر ظاہر کرے نا کہ لگتا ہے کہ تمہاری تو کوئی وین بند ہوگی اور تم کو اینجیوگرافی کرانی ہے، کھانے پینے میں یہ پرہیزی کرنی ہے. تو اب جب ڈاکٹر بتائے گا نا کہ وین بند ہونے کا خدشہ ہے تو وین چاہے نہ بند ہو اس کا ذہن بند ہو جائے گا, وہ ڈاکٹر جو کہے گا وہ کرتا چلا جائے گا. اب میں تو خالی فضیلتیں بتاتا ہوں, فضیلتیں بتاتا ہوں, نقصانات بتاتا ہوں. جیسے ابھی میں نے نقصان بتایا کہ نزا کی سختیاں زیادہ ہوں گی, زیادہ لذتیں اٹھانے والے کے, تو اس سے تو نہیں ڈر لگتا اپنے ہوں. اس سے نہیں ڈر لگتا. غفلت کی چادر ہم پر ایسی بس غفلت چھا گئی ہے کہ پتہ نہیں ہم کو یہ روایتیں آیتیں حدیثیں پڑھ سن کر کیوں اتنا احساس نہیں ہوتا, احساس مر گیا ایسا لگتا ہے. ڈاکٹر بولے تو حالانکہ طب سارا ظنی ہے یقینی ہے بھی نہیں, پھر بھی ڈاکٹر بولے تو سمجھ میں آ جاتا ہے. ایسے لوگ دیکھے میں نے جنہوں نے آ کر کہا ہے کہ یار آپ بولتے تھے ہم نے نہیں کیا, اب ڈاکٹر نے بولا ہے تو اب شروع کیا ہے عبرت کے لیے. مطلب بعضوں کا ایسا ہوا ہے. پان کھانے کا ایک کو منع کیا تھا میں نے, بہت پان کھاتے تھے اسماعیل بھائی, منع کیا سمجھایا نہیں مانتے تھے, چند بار سمجھایا نہیں مانتے. کہ دیکھو بیٹے آپ اتنا کھا رہے ہو کہ آپ کے منہ میں چھالا پڑ سکتا ہے, چھالا پڑے گا تو پھر یہ چھالا کینسر کا روپ دھار سکتا ہے. نہیں مانے. پھر آخرکار ایک بار مجھے واقعی انہوں نے بتایا کہ منہ میں چھالا پڑ گیا, اور ڈاکٹر نے پان کا منع کر دیا میرے کو, تو میں نے پان چھوڑ دیا. اب ناک کٹوا کے چھوڑے نا, الیاس قادری کا مان لیتا تو پھر وہ سستے میں چھوڑ جاتے. نہیں مانتے ایسے. اب وہ کچھ عرصے سے نظر نہیں آ رہے, اللہ کرے وہ خیریت سے ہوں بےچارے. زیادہ پان کی بات نہیں ہے, پان گٹکے زیادہ کھائے نا لمٹ, مطلب سے جو بھی چیز باہر جائے گی وہ مضر ہوتی ہے. تو یہ پان کھانے سے زیادہ, گٹکے کھانے سے زبان کے جو بیچ میں ذرات ہوتے ہیں باریک باریک, اس سے ٹیسٹ معلوم ہوتا ہے. تو جو پان کھائے گا نا تو اس کو عام طور پہ ٹیسٹ کم معلوم ہوگا غذاؤں کا, وہ ذرات جو ہے وہ مارے جاتے ہیں, اکھڑ جاتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں. پھر وہ منہ میں یا زبان پر کہیں چھالا پڑتا ہے اس کا, چھالا اس کو السر بولتے ہیں لوگ, ڈاکٹر لوگ, السر پڑتا ہے. پھر السر کا علاج کرتے ہیں, پھر ہو جاتا ہے اگر بندہ پرہیزی نہیں کرتا تو. یا بعض کا پہلا ہی السر جو وہ کام دکھا دیتا ہے اور وہ کینسر بن جاتا ہے. پھر منہ کی کھال گلتی ہے بےچارے کے, دانت نظر آتے ہیں, ادھر سے پھٹ جاتا ہے, کپڑوں سے چھپا کے بےچارے پھرتے ہیں, پھر بستر میں آتے ہیں اور گل گل کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بےچارے عبرت ناک موت مرتے ہیں. اس طرح کے مریض آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے, کھڑا اپنے کو ترس آتا ہے کہ بےچارا. تو اس لیے پان گٹکا بھی چھوڑ دیجئے, زیادہ کھانا بھی چھوڑ دیجئے, یہ پراٹھے پزے انڈا آملیٹ بھی نقصان دہ. کبھی کبھار انڈا آملیٹ کھا لیا وہ بھی گھر کا تو صحیح ہے, ورنہ باہر کا تو سنا پام آئل چلتا ہے باہر جو نقصان دہ. ویجیٹیبل گھی خود ہی نقصان دہ, ویجیٹیبل گھی یہ نہ کھایا جائے. اصلی گھی اگر ملتا ہو نا تو کھا لیا جائے. اصلی گھی ملتا کم ہے, اصلی گھی ملتا ہے بازار میں با نام اصلی, اصلی کہاں سے ملے گا؟ بندہ اصلی نہیں ملتا تو گھی بےچارہ کہاں سے اصلی ہوگا ہمارا؟ اصلی گھی کی باقاعدہ ایسنس آتے, صحیح عرض کر رہا ہوں, بالکل ایسے ایسنس آتے, سڑے ہوئے گھی میں ڈال دیں گے وہ ایسنس تو آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا. ایسا اصلی گھی کا وہ پتہ دے گا آپ کو. سب نقلی, بہت بہت نقالیاں ہو رہی ہیں, بہت نقالیاں ہو رہی ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو اس لیے گھر کا کھائے تھوڑا بہت, جو ضرورت ہے بے شک وہ اتنا کھائے کہ خواہش اور ہاتھ روک لے, اور بیچ میں پھر جو ہاتھ میں آیا وہ کھاتا نہ رہے. پھل فروٹ کھائے, سبزی کھائے, اچھی چیزیں, گوشت بھی کھائے, لیکن گوشت ہو سکے تو ایک بوٹی یا دو بوٹی کھائے, بوٹیاں بوٹے نہیں ایک دو بوٹی زیادہ, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں بہت تندرستی رہے گی. گوشت تو کم کھانا چاہیے روزانہ. تو ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے سید صاحب, بہت مطلب ہے کہ عمر ٹھیک ٹھاک تھی, میرے کو لگتا ہے 70 سال کے ہوں گے, وہ جوان کی طرح تھے. وہ بتا رہے تھے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہفتے میں ایک آدھ بار گوشت پکتا تھا. ہم بچے ہوتے تھے تو کھیلتے تھے نا گلیوں میں, تو ہم مطلب جس کے گھر پہ گوشت پکتا نا وہ بولتا آج تمہارے گوشت پکا ہے, آج تمہارے گھر پہ گوشت پکا ہے, تو وہ گوشت پکا ہے. اچھا پھر وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پتا ملتا کتنا تھا, ایک بوٹی ہمارے کھانے کے حصے میں ایک بوٹی گوشت کی ملتی تھی, اس سے ہم اتنے خوش ہوتے تھے کہ آج گوشت پکا. اور اب تو جس کو دیکھو گوشت ہی ٹھوسے جا رہا, تو امراض بھی بڑھ گئے, اسپتال دھڑا دھڑ کھل گئے, کتنے اسپتال گلی گلی میں کلینک کھل گئے. جس کو دیکھو بےچارے کو ہارٹ کا مرض, جس کو دیکھو کینسر کے اتنے مریض, ہم نے بچپن میں تصور بھی نہیں تھا کینسر کا, شاید نام ہی نہیں سنا تھا, آج بچہ بچہ جانتا ہے کینسر اتنا بڑھ گیا یہ مرض. مجھے ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ اپنے آرٹیفیشل کھاد کا تحفہ ہے کینسر, نقلی کھاد, اس سے آپ بھی بچ نہیں سکتے, میں بھی نہیں بچ ساری غذائیں تقریباً نقلی کھاد ہی پر 100% کہہ تو بھی شاید غلط نہیں ہے, نقلی کھاد ہی آج کل چل رہی ہے, اصلی کھاد بھی ڈالتے ہوں گے لیکن عام طور پر نقلی کھاد آرٹیفیشل کھاد. تو وہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ آم پہلی موسم کا نہیں کھانا چاہیے, دوسرے موسم کا, دوسری فصل کا, ایک دم تازے تازے آم آتے ہیں نا, آپ نے دیکھا بھی ہوگا پھیکے ہوتے ہیں میٹھے بھی نہیں ہوتے. تو بولا وہ پہلی اگر فصل کا کوئی آم کھائے نا, تو ہم لوگ آپس میں بچپن میں اس طرح باتیں کرتے, پہلی فصل کا آم کھایا مرنا ہے کیا؟ نہیں بابا ہم یہ آم نہیں کھاتے, مرنا ہے کیا؟ بولا یہ ہم لوگوں کا ذہن ہوتا تھا, مگر اب تو سب چلتا ہے, تو کاربیٹ ڈال کر پکاتے ہیں آم کو, قدرتی طور پر آم بھی نہیں پکتے ہیں نہ کیلے پکتے ہیں, سب مطلب آرٹیفیشل نظام ہے, فروٹ کو سنبھالتے ہیں سال سال بھر, پتا نہیں کس طرح وہ چلاتے رہتے ہیں. دنیا بھر سے آم سارا سال آم اویلیبل ہوتے ہیں, عرب ممالک میں دیکھا ہے میں نے کہ سارا سال سردی سخت سردی ہوگی آم آپ کو بازار میں مل جائے گا, حالانکہ آم کا بھی سیزن ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے گرمیوں میں پیدا فرمایا, ہو سکتا دنیا بھر میں گرمی میں ہی پیدا ہوتا ہو, تو اس کی افادیت گرمی کی. اچھا اب یہ بھی چونکہ اس میں کاربیٹ سے پکاتے ہیں, اس کو ایک کیمیکل ہوتا ہے, تو وہ کچے آم پیٹی میں ڈال کے اس میں کاربیٹ ڈال دیتے ہیں تو وہ فوراً پک جاتا ہے. تو اس کو پکانے کا طریقہ یہ, آپ جیسے کچے آم لیں کیری جس کو بولتے ہیں, مگر وہ ایسی ہو کہ پکنے کے قابل ہو, تو اس کو لے کر گھروں میں عام طور پہ پکاتے بھی سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں اس کو لے لو اور اس کو بچھا دیتے ہیں, پھر اس میں چند پیاز ڈال دیتے ہیں اور اس پر ڈھک دیتے ہیں, کسی کپڑے پر یا بوری پر اس کو بچھا دیا جائے اور ان میں مطلب وہ کچی پیاز ثابت بغیر کٹی ہوئے کچھ پیازیں ڈال دیں اور اس کو اوپر پھر چادر رکھ کر اس کو رکھ دیں گے, پک جاتے ہیں اور بہترین پکتے ہیں. لیکن وہ کاربیٹ صرف اس لیے کہ وہ جلدی پک جائے, اس کے لیے ڈالتے ہیں کیمیکل جو ہے. تو یہ میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ آم کو آم کی فصل بڑھانے کے لیے طرح طرح کے کیمیکل آج کل ڈالے جاتے ہیں, تو اس سے کینسر ہوتا ہے یہ پڑھا تھا. تو آج کل تو اس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس آم میں کیا کیمیکل ڈالا ہوا ہے, وہ پکا اس کے درخت میں, کیونکہ ہر چیز میں اب کیمیکل ہے. اب جیسے کہ بھینس کا دودھ بڑھانے کے لیے انجیکشن لگاتے ہیں, دودھ بڑھ جاتا ہے اس سے بھینس کا, لیکن وہ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے اولاد کے جرسو میں مر جاتے ہیں. تو بھینس کے دودھ کی چائے ہم لوگ پیتے ہیں تو آپ کو گلی گلی, بلکہ اس میں کتنے بیٹے ہوں گے جو بےچارے بے اولاد ہوں گے, کسی کا بھائی بے اولاد ہوگا, کسی کی بہن اولاد کے لیے ترستی ہوگی, تو وہ دودھ سے وہ بتایا جرسو میں مر جاتے ہیں. بکرے کو انجیکشن لگاتے ہیں, سب فارمی بکرے فارمی آج کل آتے ہیں بہت سارے, مچھلیاں فارمی آتی ہیں, تو یہ بکرے کو بھی انجیکشن لگاتے ہیں اس کے گوشت بڑھانے کے لیے. تو اس بکرے کو انجیکشن لگانے کی وجہ سے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا ان میں وہ چیز بڑھ جاتی ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا, اور وہ جلدی بالغ ہو جاتا ہے. اللہ خیر, تو ہر طرف مطلب یہ کہ بس رسوائی اور پسپائی, فوڈ کلچر بڑھ گیا ہے تو ہمارا وجود کلچر جو ہے نا اس کا کونڈا ہو گیا, اب جان کا ہے طاقت کا ہے وہ ہمارے اندر ہمت ہی کہاں ہے, طاقت نہیں ہے بالکل, یعنی کہ حس ختم ہو گئی ہماری، احساس ختم ہو گئے، مریل ہو گئے، دل مر گیا، سب کچھ یعنی کہ تباہی تباہی تباہی. وہ دور تھا جب مسلمان ایک مسلمان سے نہ جانے کتنے غیر مسلم اس کے نام سے لڑتے ہوتے تھے. اب وہ دور ہی نہ رہا، بہت نازک دور آ گیا، جسم بھی کمزور، روح بھی کمزور ہو گئی، جذبات احساسات سب کمزور ہو گئے، دم توڑ دیا. اب مسلمان ہیں وہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہیں، ورنہ اسلام کی قدر تو وہ کرے گا جو جد و جہد کر کے مسلمان ہوا ہو. جو صحابہ کرام مارے کھاتے تھے، آگوں پہ لٹائے جاتے تھے، پتھر برسائے جاتے تھے، جن کو باندھ باندھ کے سزائیں دی جاتی تھی اسلام لانے کے مقدس جرم پر، اور اسلام پر پھر بھی وہ ثابت قدم رہتے تھے، قدر ان کے پاس. ہم لوگ بس گھر بیٹھے مل گیا کوئی قدر، الحمدللہ مسلمان ہیں. یہ نہیں کہ ہم معاذ اللہ مسلمان نہیں، لیکن جو قدر ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی. اپنے اسلام کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت، کفر سے خوف کھانا کہ کہیں میرا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے، برے خاتمے سے ڈرنا، یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ اس کے لیے کون روتا ہے؟ روتا کیا؟ اس کے لیے تشویش کس کو ہوتی ہے؟ الا ماشاءاللہ، بہت تھوڑوں کو تشویش ہوتی ہے، واقعی تو پتہ بھی نہیں ہے، بالکل یعنی کہ غفلت کی چادر تانے سو رہے ہیں، کچھ بھی احساس نہیں. کوئی سمجھائے تو ایسی باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی، سر سے گزر جاتی. بڑی تشویش کی بات ہے، بڑی تشویش کی بات ہے، بڑی تشویش کی بات ہے کہ سرکار اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان بزرگوں کا قول نقل کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوگا، یعنی ایمان کے ضائع ہو جانے کا ڈر نہیں ہوگا، اس کا ایمان مرتے وقت نزعہ کے وقت نکال لیا جائے گا، سلب کر لیا جائے گا. المان المان، اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا وہ شروع میں نظر بد کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو یہ ارشاد فرمائے کہ کیا ہم کسی کو بھی اس طرح بول سکتے ہیں کہ تمہاری نظر لگی ہے، سب کے سامنے اس کو بولیں کہ فلاں کی نظر لگی ہے، فلاں نے وہ نظر لگائی تھی تو میرا بچہ بیمار ہو گیا، فلاں بیمار ہو گیا، فلاں کی نظر لگی ہے. سر یہ بولنے کا کوئی واضح کرینہ بھی تو نا جس کی وجہ سے شک کرے. اب ویسے ہی بول دے کہ وہ کسی نے آپ کے بچے کو پیار کیا اور آپ بول دو تم نے نظر لگا دی تو اس کا دل تو ظاہر ٹوٹ گیا، برا تو لگے گا. البتہ شک کی کوئی وجہ ہو نا، جیسے کہ وہاں وہ تعریف کی تھی اور بارک اللہ ماشاء اللہ کچھ نہیں کہا تھا، اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمایا. سرکار تو ویسے بھی غیب سے باخبر تھے، وہ اس کو دلیل بنا کر ہم کو کیسے اجازت مل جائے گی کہ جس کس کو پکڑ کے بول دیں کہ تو نے نظر لگائی ہے، وہ لڑائی کرے گا، اس طرح اتنا فساد ہو سکتا ہے. تو بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ بےچارے بولتے، عام لوگ بھی بولتے ہیں کہ ماشاء اللہ کتنا پیارا بچہ ہے، اب تو وہ نظر لگنی تھی تو بھی انشاءاللہ نہیں لگے گی ماشاء اللہ کہنے کی وجہ سے. اس کے باوجود اگر اس کو بیماری ہو گئی، کچھ ہو گیا، تو اب اس کو نظر تو قرار دیں گے نہیں نا، اس نے ماشاء اللہ کہا تھا. اب آپ کے سامنے ماشاء اللہ نہیں کہا تھا، یہ بھی دلیل نہیں ہو سکتا بےچارے نے اس طرح ماشاء اللہ کہا ہو کہ آپ نے نہ سنا ہو. اس لیے بلا کسی مطلب یعنی بے سوچے سمجھے ایک دم سے کسی کو بول دینا تم نے نظر لگا دی، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے. ہاں جس پر شک ہو اس کو بولنے کی اجازت کی تو روایت وغیرہ گزری، وہ شرح میں بھی لکھا ہے، وہ بھی ہے کہ سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ اگلے کا آپ کو ہی کوئی بول دے یار وہ میری جو پوتی آئی تھی صاحب نے اس کو مطلب بہت وہ اٹھا اٹھا کے پھر رہے تھے جب سے گھر گئی ہے بس روتی رہتی ہے. آپ نے نظر لگا دی ہے پھر آپ میرے پاس نظر آئیں گے. مثال دے رہا ہوں ٹھہرے کا مطلب اتنی چوٹ لگے گی کہ ایک تو بچی کو کھلاؤ. میں نے اپنے جیب سے 5 روپے نکال کر اس کو ٹوفی بھی کھلائی اور اوپر سے وہ دادا جان بولتے ہیں کہ میری بچی کو تم نے بیمار ڈال دیا, آئندہ میں گلی سے نہیں گزروں گا ان کی, روزہ غصہ آ جائے گا. اس لیے میں تو وہ مریض جو ہوتا نا اس مریض کو دعا پڑھی جائے تو الحمد للہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, کہ مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی جائے تو وہ مرض اس دعا پڑھنے والے کو نہیں ہوا. تو اس میں بھی میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں اور میں خود بھی کوشش کرتا ہوں یہی کہ اگر کسی مریض کو پتا ہی نہیں ہے اس دعا کا تو وہ پڑھ لی اس کے سامنے تو الگ بات ہے, لیکن جس مریض کو پتا ہے جیسے مدنی ماحول میں یا ذمہ دار ہے کم از کم مبلغ ہے ان کو ہمارے یہ عام طور پہ پتا ہوتی ہے باتیں, اس کے سامنے پڑھیں گے تو اس کا دل بجھے گا, تھوڑا مایوسی کسی کیفیت ہوگی, بولے گا کچھ نہیں تو مزہ نہیں آئے گا. اس لیے میں نے یہی مشورے دیے ہوئے کہ ایسے موقع پر دعا اس طرح پڑھیں گے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ دعا آپ نے پڑھی ہے. تو مومن کی دل جوئی کی بہت اہمیت ہے اور بہرحال دل توڑا نہ جائے, احتیاط کی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. باپا جان بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کسی چیز کی تعریف کرتا ہے, بچے کی تعریف کر دی یا اشیاء کی تعریف کر دی, تو اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ماشاء اللہ کہہ دو, تو اس طرح کہنا کیسا ہے؟ اچھی بات ہے, ذکر اللہ کی ترغیب دے رہا ہے اور اس کو نظر بد سے بچنے کا ایک علاج بتا رہا ہے. اس میں میں نہیں سمجھتا وہ ناراض بھی ہو, ناراض ہو تو پھر اس کی بھول ہے, بلکہ واقعی اگر کرائن واضح اور اس کو بول دیا آپ نے نظر لگائیے تب بھی اس میں اجازت تو موجود ہے نا. لکھا بھارت شرح میں صاحب لکھا ہوا ہے اور حدیث شریف میں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ناراضی کا اظہار فرمایا نا کہ تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں دی, خالی تعریف کی, تعجب تعجب کیا, خالی تعریف تعجب. وہ بڑی بہت خوبصورت بچی ہے, یہ تعجب کے انداز میں تھا نا, تو اب یہ نظر لگنے کا امکان پیدا ہو گیا. کنفرم نہیں کہیں گے کہ اس کی نظر لگی جائے گی, امکان تو دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ کتنی پیاری بچی ہے, سبحان اللہ کتنا عمدہ مکان ہے. خالی وہ بچی کو یا بچے کو ہی نظر نہیں لگتی, بڑے کو بھی لگتی. اگر کوئی صحت مند, پھر آج کل لوگ موٹے کو بھی صحت مند ہی بولتے, اچھا لگانے کے لیے بولتے یا کیا ہے, حالانکہ موٹا اور صحت مند یعنی یہ دونوں متضاد باتیں ہیں. جو وہ صحت مند ہوتی یہ مرض ہے موٹاپا, تو اس کو بولتے کہ ماشاء اللہ بڑا صحت مند ہے. اب اس کو بھی نظر نہ لگ جائے کہ بیچارہ کہیں ہے اس صحت سے شفا نہ پا جائے. ہمارا عرف جو ہے گفتگو کا وہ میں نے اس کی یعنی کہ حکایت کی ہے. خیر حرج بھی نہیں ہے اس کو صحت مند کہنے میں, وہ بولتے ہیں لوگ صحت مند, واقعی اس کو بولیں گے یار تم موٹے بہت ہو تو اس کا دل دکھ جائے گا, پر اجازت بھی نہیں ہے کسی کو تاک کے بولنا. مجھے اس وقت کوئی غلط نظر نہیں آ رہا اس لیے میں نے بولا, اگر کوئی ہو تو معاف کر دینا. میں ارے میں تو آپ کو مطلب یعنی کہ مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے, یہ باتیں نہیں بتاؤں گا تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتا تو چلنی چاہیے نا. کتابوں میں بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ موٹا آدمی, حدیث بلکہ نقل کی کہ موٹا آدمی اللہ کو ناپسند ہے. تو اب یہ حدیث میں سنا دوں تو پھر اس میں آپ ناراض ہو جائیں تو میں کیا کر سکتا ہوں. اب تو آپ کو بالکل یعنی کہ یہ ٹھان لینا چاہیے, آج پتا چلا کہ موٹا آدمی اللہ کو ناپسند ہے تو میرے کو ایسا موٹاپا نہیں چاہیے جو اللہ کو ناپسند. بس وہ ضد پہ آ جاؤ, مدنی ضد کر ڈالو ایک دم کے, بس اب مدنی ضد ہے اپنی, اب میں ہوں اور پیٹ ہے, دیکھتا ہوں کلی اختیارات ان کے سلب کر لوں گا پیٹ کے, کہ جو آیا بیل بکرا سب کو اندر آنے دیتا ہے, اب نہیں جانے دوں گا. اب پیٹ کا کتلے مدینہ کتاب کو غور سے پڑھوں گا اور اس میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے موٹاپے کا علاج کروں گا. باپا اگر کوئی موٹا ہے تو کیا دوسرا اس کے بارے میں یہ گمان رکھ سکتا ہے یا کوئی دوسرا اس کو بول سکتا ہے کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے؟ نہ نہ, استغفر اللہ, یہ تو سوال ہی نہیں ہے, کہنا ہی نہیں چاہیے, کنفرم ہے بھی نہیں. اور آپ کو کیسے کنفرم ہو گیا, پتلے کو کیسے پتا چل گیا کہ میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں؟ بلکہ کسی بے نمازی کو بھی نہیں کہہ سکیں گے آپ کہ تم اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہو. کیا پتا اس کو توفیق مل جائے, توبہ کی اور یہ ساری نمازیں بھی قضا کر لے اور بے حساب جنت میں جانے والا ہو, کچھ پتا نہیں. اس لیے کسی کو تاک کر یہ نہ کہا جائے. میں تو ایک جنرل میں نے بات کی ہے کہ جو روایتوں میں ہے, تو موٹاپے سے بہرحال بچنا چاہیے, بہت ساری بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کھانے پینے سے ہی موٹا ہو, بعض دوائیں بھی مرض کی وجہ سے آدمی استعمال کرتا ہے, بعض اوقات اس سے بھی موٹاپا آ جاتا ہے, یہ بھی سننے میں آیا ہے. بعض بیچارے ایسے ہیں سائیں بھائی جو بولتے ہیں یار کہ ہم تو اتنا کم کھاتے ہیں, مجھے حساب دیا گیا یار اتنا اتنا یہ کھاتے ہیں, پھر بھی ان کا بدن گھلتا نہیں ہے, موٹاپا تو ایسا لگتا ہے بیچاروں کو, ایسا مرض لگ گیا کہ کھانے میں احتیاطیں کرنے کے باوجود ان کا موٹاپا نہیں جا رہا. تو ہمیں تو حسن ظن ہی رکھنا چاہیے کہ جو بیچارہ ہے یہ ہو سکتا ہے پرہیزیاں کرتا ہو اور پھر بھی بدن اس کا نہیں گھلتا, تو دعا کرے اس کے لیے, تعویذ لے. مگر وہی کہ تعویذ اور دعا اسی صورت میں کہ جبکہ یہ واقعی پرہیزی کرتا ہو. یہ تو بولتے کہ میں کھاتا کم نا, ابھی میرے ایسا بول دے گا ہاں بھائی تم تو ہوا سے بڑھتے ہو, ہوا بھری ہوئی تمہارے اندر, آپ بولو گے تو لڑائی ہوگی. تو وہ تو اپنے وزن دیکھ کر, وزن دیکھ کر بات کا. تو بعض لوگ بیچارے پھر وہ یہ جھوٹ پہ آ جاتے ہیں, میں کہاں کھاتا ہوں. پھر اس کا اپنے پورا سروے کریں گے نا تو پھر پتا چلے گا کہ روز کی زیادہ نہیں ایک بوتل پیتے ہیں. تو کھانا تو بہت کم کھاتے ہیں لیکن بیچ میں ذرا کیک پیسٹری کباب سموسا, کبھی شگل میں ہفتے میں دو ایک بار پیزا کھا لیتے ہیں, تو یوں تھوڑا تھوڑا روز کچھ نہ کچھ کیوڑا کھا لیتے ہیں, تو وہ گانٹھیے کھا لیتے ہیں, تو ذرا وہ بسکٹ کھا لیتے ہیں, بسکٹ بھی موٹا کرتا ہے. ہاں بسکٹ موٹا کرتا ہے, یہ میٹھے میٹھے بسکٹ ہوتے ہیں, چینی ہوتی ہے, میدا ہوتا ہے, تو وہ دوسرے بسکٹ ہوتے ہیں جو موٹا نہیں کرتے, ہاضمہ درست کرتے ہیں شوگر کے مریضوں کے, وہ بھی بسکٹ آتے ہیں دوسری والے, کہ آپ بسکٹ والوں کو بولو گے تو آپ کو بتائیں گے, اس کے باقاعدہ پیکٹ آتے ہیں. تو اس لیے وہ کچھ نہ کچھ دیر وہ آئس کریم کھاتے ہوتے ہیں, گرمیوں میں چلتا نہیں آئس کریم کے بغیر, وہ آئس کریم بس زیادہ نہیں, ایک صبح کو ایک دوپہر کو, بہت گرمی ہوتی ہے تو ایک آدھ دوپہر کو ہو جاتی ہے, رات کو تو کبھی کبھی, اور وہ لسی بھی زیادہ نہیں ایک گلاس پیتا ہوں. اب یہ کہ پتا نہیں وزن میرا کم ہوتا ہی نہیں ہے, ہوتا ہی نہیں ہے. تو اپنے بھیجے کو تھوڑا مطلب لینے کہ وہ چابی لگاؤ کہ کھلے, تو پتا چلے کہ وہ موٹا گائے کو ہوتا ہے, سارا ٹھوس ٹان لو پھر بولتا موٹا نہیں ہوتا, موٹاپا جاتا ہی نہیں ہے. تو اب آپ اپنا سروے خود کریں کہ آپ دن بھر میں کھاتے ہیں, کھانا کم کھاتے ہیں, کیوں کم کھاتے ہیں؟ تو بھوک مر گئی ہے, تو بھوک کہاں سے زندہ رہے گی؟ ٹھنڈا پانی پیتے ٹھنڈے میں ٹھنڈا, گرمی میں برف پگھلا کے, پھر وہی انڈا آملیٹ صبح ناشتے میں کھایا, دو پراٹھے کھائے, زیادہ نہیں ہے دو ہی پراٹھے کھائے, اچھا انڈے کتنے دے, وہ ایک انڈا, بس وہ بھوک نہیں لگتی. اب بھوک کہاں سے لگے گی؟ انڈا آملیٹ اور پراٹھا کھا کر کیا کیا تھا, کیا رننگ کی تھی؟ نہ, وہ تو آفس ورک ہے میرا, کرسی پہ بیٹھ کر لکھنا پڑتا. ہاں یار عزم ہوگا, مشین کو چلنے نہیں دیتے تم, تو کسان کی غذا کھائی تم نے اور جا کر کرسی پہ بیٹھ گئے, اور جاتے بھی اسکوٹر پہ ہو یا کار میں ہو تو کہاں عزم ہو؟ ورزش بھی نہیں ہے, پیدل چلنا بھی نہیں ہے, پیدل چلنا بھی بہت ضروری ہے, موٹاپے کا یہ بھی ایک علاج ہے. ہاں میں تو سارا دن بھاگتا رہتا ہوں, یہ بھاگنا تھوڑی کہلائے گا, ادھر سے گئے تو ادھر بیٹھ گئے تو ادھر جا کر ادھر کھڑے ہو گئے, نہیں, باقاعدہ اس کے چلنے کا انداز ہے, پون گھنٹہ اس طرح چلے, پندرہ منٹ نارمل یعنی کہ معتدل چال سے چلے, پندرہ منٹ تیز تیز قدم چلے پسینے چھوٹ جائے, اور پندرہ قدم پندرہ منٹ پھر نارمل چلے, پون گھنٹہ اس طرح چلے روز. تو یہ پھر پیدل چلے تو چلے تو اس طرح کہ جس کو جس کے فوائد ہوں, خالی تھوڑا تھوڑا تیل نہ یوں پیچھے ہاتھ رکھ کر ہے کرتے, یہ تھوڑی پیدل چلنا ہوتا ہے. اگرچہ چلنا کہلائے گا لیکن وہ جو مفید چلنا ہے وہ ابھی میں بتا چکا فون گھنٹے والا, یہ دیکھو پھر آپ انشاءاللہ اس کے فوائد آپ دیکھو گے انشاءاللہ. اپنی صحت اچھی کرنے کے لیے ورزش کریں, ورزش کرتے وقت یہ نیت کریں کہ میں اپنی صحت اس لیے اچھی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کی عبادت اچھی طرح کر سکوں, مدنی قافلوں میں سفر کر سکوں, مدنی کاموں میں بھاگ دوڑ کر سکوں, انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا صحت اچھی رکھنے کا. اور خالی یوں مچھلیاں نکالنے کے لیے لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے کرو گے تو پھر کوئی شیر کا سوا شیر مل جائے گا تو وہ زمین پہ ڈال دے گا آپ کو. اس کے لیے یہ جو مختلف آرٹ سیکھتے ہیں اور کراٹے سیکھتے ہیں پراٹھے کھاتے ہیں اور یہ سب مطلب نہیں, اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو ہی فائدہ ہوگا ثواب ملے گا. جبکہ کام بھی فی نفس ہی جائز ہو تو ورزش بھی کرنی ہے تو اسی جگہ کرنی ہے جہاں لوگ ہاف پینٹ والے اور کھلی رانوں والے اور کھلے گھٹنے والے نہ ہوں, تو پھر تو ان پر نظر پڑے گی تو حرام ہے دیکھنا دوسروں کی کھلی رانے یا گھٹنے. اس لیے اپنے ایسے پرائیویٹ جگہ پر کہ جہاں کوئی اس طرح کی چیزیں نہ ہوں, ناجائز چیزیں نہ ہوں, اسی جگہ آدمی آنکھوں کا کفل مدینہ لگا کر فجر کی نماز پڑھ کے اشراق اور چاشت پڑھنے کے بعد پھر تھوڑا ٹہل لیا کریں تو اس وقت کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ روڈوں پہ ہاف پینٹ والے دوڑتے ہوتے ہیں بعض جگہ, تو ہمارا یہ کہ نگاہوں کا کفل مدینہ لگانے کی پریکٹس کر لیں تاکہ ان کی کھلی رانے نظر نہ آئے آپ کو. اختیار اگر نظر پڑ گئی ہٹا لی وہ معاف ہے, قصدن اگر پتا ہے کہ وہ کھلی رانے والا نکلے گا ابھی اور دیکھ رہے ہو یہ معاف نہیں ہے. تو اس طرح پیدل چلنے کی عادت ڈالیے انشاءاللہ بہترین ورزش پائیں گے, اس کو بہت سارے فوائد جنہوں نے کیا مجھے بتایا کہ بہت فائدہ ہوتا. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا خیال ہے بیٹھنے کے موڈ میں ہیں آپ لوگ؟ خالی ہاتھ اٹھیں مر مر کے ایسا لگ رہا ہے کوئی غیبت کے خلاف نعرہ لگا کر جوش کا اظہار بھی نہیں کر رہے. انشاءاللہ غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے, محبتوں کے چور, محبتوں کے چور کفر مدینہ انشاءاللہ. حاجی گل عبداللہ غیبت کو نہیں چھوڑا, نہیں چھوڑنا ہم نے ہند کو ملنا اپنی مادری زبان, ہر زبان میں والوں سے غیبت کو نکالیں گے انشاءاللہ. غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے انشاءاللہ. محبتاں دے چور چغل خور, محبتاں دے چور چغل خور, محبتاں دے چور چغل خور چغل خور انشاءاللہ. بچتے رہیں گے ہیلا میں جنگ جاری نہیں رہے گا, ہیلا میں جنگ ہو چکا, جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. یا سیدی کیا والدین کی نظر بھی اپنی اولاد کو لگتی ہے؟ بالکل لگ سکتی ہے. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے نظر لگا دی, یہ نہیں سوچتا کہ ہم کون بھی ہماری نظر ستھری ہے, اپنی بھی تو لگ سکتی ہے نظر, تو سب کی لگ سکتی ہے. دیکھو وہاں دو صحابہ کا تذکرہ تھا وہ جو اجتماع کے اندر میں نے کیا, حضرت سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر لگ گئی. تو نظر جس کی لگ گئی وہ برا نہیں ہے, معاذ اللہ گناہگار بھی نہیں ہے, اس لیے نظر لگ گئی اور یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے, لگ گئی تو اس لیے وہ جب صحابی کی نظر, ایک صحابی کی نظر دوسرے صحابی پر لگ سکتی ہے تو ماں باپ کی نظر اولاد پر کیوں نہیں لگ سکتی؟ میراث شریف میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کی نظر لگتی ہے, لگ سکتی ہے. تو اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد پر ماشاء اللہ بارک اللہ کہتے رہیں. جب اس کی کوئی ادا پسند آئے, جو چلنا سیکھتا تو کہتا میٹھا لگتا, تھوڑا چلتا ہے پھاٹ کر کے گرتا ہے, پھر پھر وہ جو تو اٹھتا ہے وہ اپنی ترکیب سے پھر تھوڑا چلتا ہے یوں کر کے پھر گر جاتا ہے. ماں باپ کو بہت پیار آتا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ماشاء اللہ کہ بار بار کہتے رہے چاہ رہے اللہ اللہ کرنے میں بار بار گانے بھی تو لوگ گنگناتے رہتے ہیں تو موقع بہ موقع کہتے ہیں. اس طرح جب بولنا شروع کرتا ہے تتلا تتلا بولتا ہے بچہ تو بہت میٹھا لگتا ہے تو اس وقت بھی ماشاء اللہ بارک اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک لنا فیہ. یہ بھی ایک دعا ہے اللہم بارک لہم فیہ اس میں برکت دے اللہم بارک لہو فیہ فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک لہو فیہ. یہ دعا بھی ہے کہ نظر اس سے بھی انشاءاللہ نہیں لگے گی اگر ہم دیکھ کر پڑھیں گے. کوئی بھی چیز اچھی لگی اپنی چیز اچھی لگ گئی اپنا مکان بنایا اپنی کوئی چیز خریدی کوئی چیز پکائی اسلامی بینک میں اور وہ اچھی بن گئی تو اب بھی ماشاءاللہ کہہ دے ورنہ کہیں ایسی نظر نہ لگ جائے کہ پھر آئندہ ایسی چیز ہی نہ پکے یا وہ چیز ہی فوڈ پوائزن کا باعث بن جائے خود اس کی نظر لگ کر. تو اس لیے وہ جو بھی چیز پسند آئے اس کو ماشاءاللہ بارک اللہ کہنا چاہیے جبکہ وہ چیز فی نفس سے جائز ہوا. یعنی معاذ اللہ وہ شراب کو دیکھ کر بھی شرابی ماشاءاللہ کہنا شروع کر دینا وہ تو حرام ہی حرام ہے. جس کو نظر لگ گئی وہ تو نقصان تو ہوا اس کو لیکن آخرت میں اس کو فائدہ ہوگا. مصیبت آئی صبر کرے گا اجر پائے گا اور ظاہر ہے مصیبت تو مومن کے لیے تو فائدے مند ہوتی ہے شراب میں تو فائدے کی صورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے کوئی حرام چیز ہے اس کو ماشاءاللہ نہ کہا جائے. بابا یہ بھی بعض اوقات شاید اس طرح بھی کہہ دیتے ہوں کہ جس کی نظر لگتی ہے یا وہ مطلب ایک آدھ دفعہ دیکھ لیا تو سب کے سامنے اس کو بول دینا یا کسی اس کی غیر موجودگی میں بول دینا اس کی کالی نظر ہے اس کی نظر ہی کالی ہے تو اس طرح بول سکتے ہیں. بلا واضح کرائم کے بولا جب تو تومت سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ چیز بولی جو اس میں نہیں ہے اور اگر اس میں ہے اور بلا ضرورت شرعی بولا تو ہو سکتا ہے غیبت میں آتی ہو تو کہہ نہیں سکتے. واللہ وعلی کالی نظر اور یہ دل آزار بات تو دل تو جھکے نہ سکتے اور یہ اب ہم لوگوں کو کہاں شناختیں تھی وہ تو تجربات ہوتے ہیں نا کہ جب ایک آدمی کی نظر ہے ایسی بات ہوگا چیڑ کے بھی لوگ بول دیتے ہوں گے کہ نظر لگے گا. ہاں بچے کو نظر لگ گئی ہے تو یہ کہنے میں سمجھ میں آتا ہے کہ کس کی نظر لگ گئی کوئی شخص معین نہیں ہے نظر لگ گئی. اب یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا کہ نظر ہی لگ گئی ہے تو دوا سے ٹھیک بھی تو ہو جاتا ہے اور نظر کا شک ہے تو ٹھیک ہے نظر اتارنے کے جو آپ کو مختلف اوقات میں وہ بتائے طریقے اس کے حساب سے نظر اتارتے کسی سے دم کروا لے وہ تعویذات مجلس جو اپنی دعوت اسلامی کی مجلس سے تعویذات وہاں سے تعویذ لینے نظر سے حفاظت کے تعویذ بھی آتے ہیں نظر اتارنے کے تعویذ بھی آتے ہیں تو وہ تعویذ پہن انشاءاللہ نظر ہوگی تو بھی چلی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد. بابا ماشاءاللہ آپ نے یہ نظر کے حوالے سے کافی مفید باتیں بتائی ہیں تو اس حوالے سے آپ اگر کچھ ارشاد فرما دیں کہ ہم بہت زیادہ اس کا خیال رکھا کریں کہ جب بھی کوئی چیز دیکھیں تو ماشاءاللہ بارک اللہ کیونکہ عام طور پر جو الفاظ کہے جاتے ہیں یار واہ کیا بات ہے اور پھر وہ جو اولاد کے حوالے سے مطلب وہ مطلب عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہو تو والدین جو الفاظ بولتے ہیں کہ اب وہ جو تھوڑے انگلش بولتے ہوں گے تو وہ تو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں کہ مطلب بیوٹیفل تو مائی ڈیئر تو واو گڈ نائٹ اور اسی طرح کیا سے کیا بولتے ہوں گے ان کو بھی کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں گے یہ بولنا چاہیے آسان نہیں ہے تو ماشاء اللہ وہ ماشاء اللہ بولے ماشاء اللہ انشاء اللہ یوں بولتے ہیں اکثریت بولتے ہیں وہ حمزہ حذف کر دیتے ہیں الف جو ہے یہ بولنا ہے تو اس کی پریکٹس پہلے بھی کروائی ہم نے, آج پھر کرتے ہم نے ان شاء بولو اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ. دیکھیں بادشاہ کے پاس سکتا نہیں ہے لیکن وہ اسٹاپ نہیں ہے, وہ میں آپ کو وہ سمجھانے کے لیے یہ تھوڑا وہ اسٹاپ کر رہا ہوں, ورنہ یہ کہ بولنا اس طرح کہ ایک ہی یہ کلمہ ایک ہی ہے. تو میں اکثر انشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ یعنی حمزہ نہیں بولتے رہو, یہ بہت نوٹ کیا ہے, اس لیے وہ الگ الگ کر کے دکھا رہا ہوں کہ یہ جیسے کہ دو ٹکڑے دو کلمے ہیں یوں سمجھ لو, لیکن حقیقت میں یہ ایک کلمہ ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ, اس طرح بولنا ہے تو یہ بولتے رہنا چاہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے جاری رہے گی جاری رہے گی انشاءاللہ جاری رہے گی. قبول ہو قبول ہو لگا رہے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں اب توبہ بھی کروا دیں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور ہم سب کو اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں سب کو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں بیعت بھی کروا دیں. حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس کا گناہ ہے ہی نہیں. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. تو امیر اہل سنت قادری سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں. تو میرے جو اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ابھی تک کسی پیر صاحب کے مرید نہیں ہیں تو وہ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں, اور جو کسی پیر کامل کے پہلے ہی سے مرید ہیں تو وہ چاہیں تو طالب ہو سکتے ہیں, اور اس کا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ وہ ان کے پیر صاحب ان کے پیر صاحب ہی رہیں گے اور ان کو امیر اہل سنت کے ذریعے بھی قادری سلسلے کا فیض ملنا شروع ہو جائے گا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سب کو توبہ کروا کے قادری سلسلے میں بیعت فرما لیجیے. میں جو کہتا ہوں اس کو دہراتے رہی, اگر اسلامی بہنیں بھی کہیں ہیں تو وہ میں مردانہ الفاظ کہوں اسے زنانہ الفاظ کر لیں. صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازی بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول کر اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا حق آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. انشاءاللہ کل بھی مذاکرہ ہوگا, آئندہ جمعرات کو بھی انشاءاللہ اسی طرح ہوگا, تو آپ آئندہ جمعرات کو زیادہ وقت لے کر آئیے گا انشاءاللہ. گیارہویں شریف تک یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. مصطفیٰ جانِ رحمتِ اللہ و سلام شمعِ بزمِ ہدایتِ اللہ و سلام شمعِ بزمِ ہدایتِ اللہ. اے دینِ حق کی رغبے تم پر سلام ہے, تم میرے شفیع بخش تم پر سلام ہے, تم میرے شفیع بخش تم پر دنیا آخرت میں جو میرا غم سلامت, دنیا آخرت میں جو میرا غم سلامت, جب میرا غم سلامت پیارے پڑھو نہ کیوں کہ پیارے پڑھو نہ کیوں کہ تم پہ سلام ہے. کوئی نہیں گوارا ہم سب پر سلام ہے تم میری شفیع مغفر تم پر سلام ہے تم وقت اعظم مصطفیٰ بن کا جلوائے شان قدرت جب قیامت آمد ہور بھیج قبول کی شوکت لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود مجھ سے خدمت کے خود سی کرے ہارا صلوا علی الحبیب. بابا یہ ابھی ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ابھی ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شریک تھے تو ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ جیسے کہ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا وہ گوشت کے حوالے سے اور خون ملا ہوا ہوتا ہے اجری ملی ہوئی ہوتی ہے اور دیگر اس طرح کی چیز آؤ کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سوال آیا ہے کہ اب کوئی ہوٹل جائے گا کھانے کے لیے لینے کے لیے تو وہ پوچھتا رہے گا بدگمانی کرے گا شک کرتا رہے گا تو یہ ہوٹل والا کیا لکھ کر لگا دے گا وضاحتیں کرتا رہے گا تو اس طرح بدگمانی کی اور بے اعتمادی کی فضا اس کا کوئی حل یا ایسا ہوگا نہیں ہوگا اس کے متعلق سوال آیا کیا ارشاد فرما دے گا آپ نے محتاط جملے کہے کہ ہر ایک پر شک نہیں کر سکتے اور ہر فرد قائل نہیں ہوتا بدیارت نہیں ہوتا موقع خدا والے لوگ بھی پڑے ہیں یہ سب باتیں تو بولی ہیں میں نے اور جب تک یقین نہ ہو جائے ہم کسی کھانے کو حرام نہیں کہیں گے ناپاک نہیں کہیں گے اگر ثابت ہو گیا کوئی سموسہ تو وہی سموسہ ناپاک ہوگا جبکہ وہ ناپاکی اس میں خون ہے اتنی تو وضاحتیں کی میں نے تو ہوٹل والے کو پوچھنے اگر ہوٹل والے کو چلو پوچھ لیا تو کیا پوچھنے والے کو اطمینان ہے کہ یہ ہوٹل والا سچا بولے گا اگر ہوٹل والا بل فرض وہ کھلا رہا ہے کوئی ناپاک گوشت یا کتا بلا کھلا رہا ہے گدا کھلا رہا ہے کیونکہ وہ بولے گا کہ ہاں بھائی یہ گدے کا کھانا ہو تو کھاؤ تو اس کو پتا ہے کہ اگر میں یہ قبول کر لوں گا تو وہ جیل کے سریے میرا انتظار کر رہے ہیں تو پوچھنا تو ہما کا ہے وہ تو بتائے گا ہی تو اس لیے شک خامہ کا مطلب انہیں کرنا کسی پر تو میں نے احتیاط کی درخواست کی اپنے گھروں میں کھانا کھایا یا آپ نے احتیاط کا جملہ ارشاد فرمایا تو ویسے بھی اگر کوئی ہوٹل کا کھاتا ہے تو مجرم تھوڑی گناہ تو میں نے نہیں کرتا نہ کباب سموسے کھانا آرام کا ہے میں صرف ان کے نقصانات کی وضاحتیں کی ہیں میں نے مجھے امید ہے بابا کہ انشاءاللہ آپ کے جواب سے ہمارے مدنی چینل کے جو ناظر ہیں ان کی کشپی ہو گئی نہ کرے ہو گئی پورا سنتے تو میرا خیال ہے یہ سوال پیدا بھی نہ ہوتا پورا مدنی مذاکرہ اگر سن لیتے جزاک اللہ بابا آمین سبحان اللہ حاجی کو بتاؤ مرشد کے اسلام بھائی کافی سارے آپ کو سلام علیکم وعلیکم السلام بالخصوص کبینہ مرشد کی مرشد میں کتنے دن رہے تقریباً 41 دن کا تھا جوڑا آپ مدنی رضا بھائی کی سلام عرض کر رہے ہیں علیکم وعلیکم اچھا اچھا مورشد یہاں اقوام امور کے ارے کمانے وعلیکم السلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله. مجلس کے خاتمے کی دعا بھی پڑھ لیجیے. یہ دعا تین بار پڑھ لیں گے تو ان شاء اللہ عز و جل خطائیں مٹا دی جائیں گی. اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں یہ دعا پڑھ لیں تو خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جاتی ہے. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ارے یار نظر لگانے والی بھی تو یار بعضوں کا تو نظر ڈلوائی نہ تھی. وہ ہمارا چھوٹے ہوتے تھے نا بولتے تھے کہ میرا باپو سے نظر ڈلوا دینا ایسا نہیں. شیخ شہاب الدین سور والے لیکن مطلب نظر سے بچا بھی جاتا ہے اور نظر ڈلوائی بھی جاتی ہے تو بزرگوں سے نظر ڈلوائی جاتی ہے. میں اپنی نظر ڈالوں یہ نہیں کہہ رہا مطلب آپ کو ایک مدنی پھول درج کر رہا ہوں کہ نظر خطرناک بھی ہوتی ہے اور نظر مفید بھی ہوتی ہے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح و رضی شریف میں فرماتے کہ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی یہ سہروردی سلسلے کے امام ہیں. شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت اللہ القبی یہ مینا میں حج کے دن ہوئے مینا میں مسجد القید کے اندر صفوں میں دورہ فرما رہے تھے. الفاظ دورہ فرما رہے تھے آ جا رہے تھے دورے صفوں میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے. کسی نے عرض کی کہ حضور یہ کیا اب کر رہے ہیں. فرمایا کہ میں اس لیے دورہ کر رہا ہوں کہ کسی اللہ والے کی مجھ پر نظر پڑ جائے. نظر ترچھی بھی ہوتی ہے تیکھی بھی ہوتی ہے کڑوی بھی ہوتی ہے اور نظر میٹھی بھی ہوتی ہے. ہم تو حقہ سے عرض کرتے رہتے نا کہ وہ نگاہ کرم تاج دار حرم صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی نگاہ مانگتے گوشت پاک کی نظر کرم مانگتے اولیاء کرام کی نگاہ کرم کی بھیک طلب کرتے رہتے. بزرگوں کی نظر اپنی جگہ پر ہے اور جو بری نظر ڈالتا ہے جو شخص اس کا نظر کا برا ہونا اپنی جگہ پر. تو بارہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نظر تو قصدم ڈالتا نہیں ہے لیکن لگ جاتی ہے تو بس وہ سمجھتا ہے تعجب سے دیکھے تو نظر لگے. تعجب سے دیکھے پھر تعجب کے کلمات بولے تو یہ خطرناک ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع جب تعجب تو ہوتا ہے اچھی چیز دقت تو بس وہ بارک اللہ کہہ دے ماشاء اللہ کہہ دے ان شاء اللہ وہ نظر بری نظر نہیں لگے گی ان شاء اللہ. ڈالنا سکھا دو بیچ نظر ڈالتے کیسے دیکھے بولوں گا میری نظر میٹھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وہ الحاظت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اٹھ گئی میں نے نظر اٹھ گئی, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اتنی گاہے عنایت پہ لاکھوں سلام. سرکار کی نگاہ جس طرح اڑ جاتی تھی تو بے جان کھیتیوں میں جان پڑ جاتی, سر سب ہو جاتا. میرے آقا کی جب ولادت با سعادت ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تو وہ سیزن میں آتی تھی دائیاں مختلف, تو مالداروں کے بچے لے جاتی تھی, پہلے رواج یہی ہوتا تھا, ان کو دودھ پلاتی ہوں, اور مدت پوری ہونے کے بعد جب آتی تو انعام و اکرام, تو مالدار سے مالدار کی طرف جاتے تھے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی, مالداروں کے بچے سب نے لے لیے, حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میں تھی قافلے میں. یہ آمینہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے تھے, اور اون کے اون کی چادر میں لپٹے ہوئے تھے اور سبز چادر پر لیتے ہوئے تھے. تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, مسکراتا چہرہ دیکھا جب, تو وہ دیکھ کر ہی آنکھوں میں ایسی چمک اور انوار نظر آئے کہ فریفتہ ہو گئے. پھر جب ان کو پیار کیا غالباً تو مسکرانے لگے اور قربان ہو گئے, بس یہ بچہ ہم نے لے لی. چنانچہ وہ اجازت لے کر سینے سے چمکا کر لے کر چلی. تو ان کی جو گدھی جو تھی جس پر یہ سوار ہو کر آئی تھی, خچر تھا, خچر وہ بالکل یعنی کہ اس کا قحط تھا, ان کے یہاں بہت زیادہ قحط آیا ہوا تھا, تو گھاس وغیرہ مل نہیں رہا تھا, اور جانور بھوکے خود بھوکی, اونٹنی کے تھن بالکل کھیری سوکھی ہوئی تھی, دودھ ہی ایک قطرہ بھی دودھ نہیں آتا تھا. جب یہ لے کر چلی تو جیسے ہی وہ خچر جو تھا اس پر سوار ہوئی تو خچر کو پر لگ گیا, گویا مطلب ایک محاورہ ہے پر لگ گیا, اور یہ گویا ہوا سے باتیں کرنے لگا. اب کافلے والے منتیں کر رہے ہیں, رکو رکو, بولا کہ یہ خچر جب آتی وقت سب سے پیچھے رہ جاتا تھا, دو قدم چل کے اڑی کر کے کھڑا ہو جاتا تھا, اتنا کمزور تھا, اور اب یہ کیا ہو گیا. تو آپ فرماتے ہیں یہ بچے کی برکت ہے, وہ بابر کا بچہ اس کی. ادھر اونٹنی کی طرف جب بڑھی آگے, ان کے حلیمہ سعدیہ کے بچے کے ابو بڑھے, اونٹنی کے تھن دودھ سے لبریز سے خوب دودھ نکلا, سب نے پیا, سب حیران کے وہ بچر مطلب یعنی کہ چل پڑا, اونٹنی دودھ والی بن گئی, اور پھر لے گئے, اور جو برکتیں وہاں انہوں نے دیکھی, ان کی بکریاں چرنے جاتی تو بکریاں تازہ ہو کر دودھ سے لبریز ہو کر آتی, تو دوسرے جو لوگ ہوتے وہ اپنے چرواہوں کو ڈانٹتے کہ تم وہاں کیوں نہیں چراتے کہ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چراتی, وہاں اتنا خاص ہوتا تمہاری بھوکے آتے, مگر وہ تھی سب سرکار کی برکت صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی برکتیں آئی ان کی, اتنی خوشبوئیں, اس سے کستوری کی خوشبوئیں نکلتی تھی, وہ مشہور ہو گئی حلیمہ سعدیہ, لوگ رش کرتے تھے. یہاں تک کہ جب واپس دینے مدت پر آئیں تو انہوں نے منتیں کی دی آمینہ کے آگے کہ کچھ اور مزید ہم کو مدت دے دو کہ ہم اس بچے کو رکھیں. اصرار کر کے وہ پھر یاد لے کر دوبارہ سرکار کو لے گئے.